بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من د قران کریم د دوره په ابتدا کې څو اصول څو قاعده ساده بیانول شپږ آداب بیان کړو. یو د نیتونو ټیکول، دویم د قران عظمت منل، دریم د خوراک آداب او د مجلس آداب، څلورم د تلو راتلو آداب، پنځم د غاښ دن آداب، او شپږم چې کور ته ورشي بیا بیرته بیانې د آداب. هسه اصول مو بیان کړو په پنځلسو عنواناتو کې. الحمدلله پرون هغه خلاص شو. نن مونږ سورۃ فاتحه شروع کوو. مونږ ویلو په اصولو کې درسم عنوان مونږ ذکر کړو چې د هر صورت په ابتدا کې د پنځو خبر بیان. یو چې دا صورت مکی دی که مدنی دی، د دې بیان. دویم چې دا صورت د صورت د مخکې سره مناسبت څه دی، ربط څه دی مخکې سره. درېیمه خبره د هر صورت په ابتدا کې چې هغه کومې خبرې چې دا نورو صورتونو ممتاز کړی، امتیاز د صورت ورته مونږ وایو، امتیازات د صورت. او څلورمه خبره مقصد د صورت، چې صورت کې مقصدی مسله کومه، یا دعوت صورت. او پنځمه خبر تقسیم د صورت. دا تقسیم بعد د صورتونو کې بای بعد کې بنی. او د دې صورت په ابتدا کې مونږ دا پنځه خبرې پای باندې لږ بیان کوو. سورت فاتحه دا مکی صورت دی، یعنی د هجرت نه مخکې زندای د نبی اسلام کې نازل شوی دی. نزولاً پنځم نمبر پنج نمبر اور ترتیب سورت مدثر مدثر پسې نازل شوی دی. اور ترتیباً پہلے نمبر دی، د مخکې بل سورت شته نه. نو په ترتیب کې دا لومبی دی، ترتیب د مذهب کې. ربط د صورت دویمه خبره. نو ربط خوالی چې مخکې د صورتی که نه، دې نه مخکې د صورت نشته. د دې وجه مونږ د دې ربطو نه، د دې مونږ وجه تقدیم بیانوو. وجه تقدیم دا مخکې کړی والی دی، لکه یو قاعده ذکر کوي مفسرین، تقدیم ما حقه تاخیر یفید حصر والاختصاص. مخکې کول د یو شي چې د هغه وروستو را مخکې کوي، نو دې کې د ده خصوصیت ته اشاره. نو دا صورت را مخکې کړی دی، د دې څه وجې دي؟ حالانکه دا پنځم صورت دی په نزول کې. د دې یو وجه ذکر کوو مونږ چې ټول اسمان مونږ دا صورت چونکې خلاصه ده، لنډه خبر دا ده که تاسو بیا سبق وایه دا چې مونږ اوس کوم دا مه وایه دا دې نه بعد دا اوس چې زه کوم وایم دا ړومبی چې دا صورت خلاصه ده د ټول قرآن کریم. او قرآن کریم لوی تفصیل دی دې صورت. نو قاعده دا ده چې خلاصه اول وي او تفصیل وروسته وي. مثلا تا ته پلار وایي چې نو خار ته ورشه، یا چارته دې ته ورشه، اول ته پلان کې سړی دغه زما پی سي د ته راواخله، ته وایي ښه. ته لاړ شي ګاډي کې کینې، ګنټه دوه بعد راشي پلار ته څنګه چلته وایي چې لاړمه آ سړی نو یا او راک پی سي راک. بس دا خلاصه خبره. اوس که هغه تا ته چې تفصیل وکړه څنګه چلو، ان ته بوتې دلته لاړم پر رکشک اډې ته، د اډې نه بیا په ګاډي کېناستم، نو په دغه کې چارته کې کوشم، نو هلته بیا ګرځېدم، نو ابې مونده یا نه وه. نو تفصیل به بیا کوي. اوس که ته اول نه وته، هغه وایي څنګه چلو، ته تفصیل شو وایي ما ته لنډه خبره کوي چلو شو بس. نو دې صورت کې دا مخکې کړی دکه دی چې دې کې د ټول قرآن کریم خلاصه ده. دا اصل وجه ده، اسانه. باقي مفسرین چې کوم وجه ذکر کړي دي هغه ته دویمه ځان سره لیکي په کار بهم شي، او هلکانو ته هم بیانوي وړو ته، ځکه بیا به تقریب شي ته. منگ وو چې سور آسان قرآن مجید بیانول شي دور آسان دی خپل استاد چا ته مخ مخ کار کوي زنګ ور د ملګرو مصیبت دار مرزه ته خپل استاد کار کوي اکثر نه دې ته نه ګور دالکان سور دې استعداد سور دې د دې سور طاقت دې نو هغه نه غریبانه ارته خطا کی نو دا موږ دا سو وجه ذکر کړو نو دا اولی کوي دا ته علم دې خو ضروري نه چې تاسو خلکو ته بیان کړي و خلکو هم دکه رومبره خبره چې دا صورت ولې مخکې دی ځکه دا خلاصه مخکې و تفصیل وروستوی قاعده ده نو وجه تقدیم د دې دویمه چې ټول آسماني کتابونو مدار په پنځو علومو باندې دی آسماني کتابونو سوچ دي 104 په دې کې پنځو علوم دي اصل یو علم د معرفت د الله یعنی د الله د معرفت د الله په جنګلو علم یو یعنی علم الاصول وته وي دویم علم النبوات یعنی علم د دې چې همیشه لپاره الله پیغمبران را لېږلي دي د خپل بیان د خپل کتاب د خپل د حکم د بیانول لپاره عوامو ته توا دویم علم المعاد دا واپسای علم د قیامت چې که چېرې دا علم اصول د ونه مل نبوات د ونه مل نو بیا به قیامت الله تپوس کوي علم المعاد هر آسمانی کتاب کی دریم علم او سلورم د علم العبادات د عبادات علم مزونه روجې زکاتونه حجونه وغیرہ او پنځم علم القصص واقعات بیانول دپاره د عبرت دپاره ده وضاحت نو چونکې دا پنځه واړه په دې صورت کې وو دې وجه نه دا د آسماني کتابونو ټولو خلاصه او دې وجه نه دا مخکې راړه دویم وجه امام غزالی ذکر کوي جواهر القرآن کې وایي علوم ټول لس دي یو معرفت د ذات تعالی دی چې دا سره پېژني د الله په ذات کې وپېژني خو ټول دنیا پېژني کېنه ذات خدا الله رسول بني دوی معرفت د صفات د الله دا ګران دی چیر دی کی کی دوی معرفت د ابعاد د الله چې الله په سترګه کار کوي په اسبابو کار کوي که په اسبابو کار کوي اثرون ذکر د قیامت اثرون علم المستسقیه چې عقیده دې صفا شي بل شپږم علم التحلیه تحلیه چې هغه صفات چې تا کرا چې ته ښکلی شي مدین شي وم ذکر د انعاماتو د الله په اولیاو خپلو باندې دا په هر قرآن پر کتاب کې او اتم علم د غضب د الله په اعداو د الله باندې په دشمنانو د الله باندې او نهم علم حاجة الكفار چې منکرینو سره به بحث مباحثه څنګه کې او لسم احکام د فقه امام غزالی ذکر کوي چې دا لس علوم په ټولو آسماني کتابونو کې وو نو په دې صورت کې د دغه لس علومو نه اتو نو په اعتبار د کثرت چې دی د ټولو کتابونو او علوم پکې وو نو دې وجه نه دا یو راغله دا دوه علوم پکې نو دا علم التزکیه دا علم محاجة الكفار او احکام پکې لیکن شیخ القرآن وایي چې نه سبحان الذي لا انسى دغه په رښتیا خو امام غزالی نه پوه شو دغه د غلطي ول راغلی و ځکه هغه په منطقو فلسفو کې ډوب شو نو الله دغه شی ته خطا کړ ا دغه شاګر وای ابن العربی یو ابن العربی دی یو ابن عربی دی یو ابن العربی دا درې دی ابن العربی دا رومبې ډېر مخکې دا درې مثالونه ساده امام دی او ابن عربی دا د ومه ساده د امام تنیا رحمت الله دغه زمانه یو مولا دی اکثر په باندې اعتراضونه دي غلط وای ایا د ابن العربی دا د امام غزالی شاګرد دی دا چې سوچي اجری کې غالبا وفات دی نو هغه امام غزالی شاګرد وای وای چې زما استاد د فلسفه په خېټه کې دننه شو کوشش یې کو خو راونوتی شتی البته چې کله وفات کېده نو مات الغزالی والبخاري على صدري هغه مړې دا بیا قرآن او بخاري په سینه باندې پروت بیا توبه ایستې وه چې دا ما خو ټول عمر مې خراب کړی دی په نورو کتابونو کې دا ما څه کړي دي نو د هغه دا غلطي دغه راغلی شیخ وایي چې دغه دوه پکې وشته لکه علم دا علم هاجر الکفار یاک نستعین کې دی او پکا چې کوم یاک نعبدو کې ده دارنګه بل وجد کرکو علما ودا ټول مشتمل ده پسنا صفات الله باندې فاستعانت باندې په امداد وخت الله نه فاستعاده باندې په پنا وخت الله نه او په دعا باندې او دا ټول په آسمان کتابونو کې وی نو دی وجنه دا د آسمان کتابونو خلاصه وا نو دا ډونګه راوړل ده دارنګه امام غزالی بل کتاب دے درور القرآن نو پائے کہ ذکر کئی چی قرآن کے دری قسم علوم دی یو اسماء و صفات دا اللہ دی تو ام وعد وعد وعد دا جنت وعدا وعد دا جہنم یارا ادرہ محکام دی دا فقہ نو ادھا پر ٹولو کتابوں کے اسمانوں کی بھی چونکہ پر دی کم دی نو دی وجن دا خلاصو ادھا مخکرہ وڑے دیں دارنگ بعد علماء وی چولون دو قسم دی یو دی علمی چی علم راستو پاگی بان لازم دی لکه دا اللہ دا ذات و صفات و علم دویم دی عملی دا فقی احکام پدی بانے او دا دوارا پدی صورت کشتے علمی دی علمی لکه ایا کنا عبود الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنا عبود مالک یوم الدین پدا علمی دی پدی با علم راوالی دا دا قیدیس تر بیان نور عمل دیں نو چونکہ پاسمانی کتابنوں کے ٹوٹ کم دک آئی نو دیکھیں دا دوار دی علمی او ملی دی وجنے دا رنبیہ راو سے خلاصہ را آ خبر خلاصی رسی چھ خلاصہ را ہمانگ لنڈو کتاوالو یا غرن آسان را یو بل عالم دی امام مازینی وی قرآن کے دری قسم علوم دی یو الہیات دی علم دی الہیات و بل علم نبوات او دویم علم دی اوامر و نواحی دا دری وڑا پدی په دې صورت کې شته دی او چوج نو دا صورت د قران خلاصه ده د کډون به کړل امام راضي رحمت الله عليه المتوفى فاسي چې ته وچی دا چې ته وچی امام راضي د وفات دغه امام ابن عربی امام ایر چې کرم وفات شه دا امام غزالی چې ته وچی دا امام غزالی امام راضي امام راضي رحمت الله عليه چې مقصود علوم مقصدی علوم چې کم دي اغا درې دي یو علم الالهیات دو اللہ پہ جن گرل فضات صفات کے دویم علم المعاد معاد دو قیامت علم بانزان پہ کول ادویم علم قضا و قدر نو دا ٹول پدی کیو ادا آسمانی کتابوں نو کم دی نو دی وجنا دا سورت چکم دے دائے مخکراش دا خلاصہ ٹول کتابوں خاص کر دو قرآن امام بیضاوی تفسیر بیضاوی والا اوائی علوم دو دی علوم دو دی لکه پینزم وجه چوا اغی سرده برابر دی یو توی یو دی علوم حکم نظریه حکم نظریه یعنی اغی تا حکم نظریه یعنی فاغی بان صرف علم راستلی دا اللہ ذات پی جاند اللہ دا صفات پی جاند اب دویم دی حکم عملیہ چی پای بان عمل ضرور دی دا دوارا پدی کی دیو جاند خلاصہ دا دنو بیرانا تفسیر کشاپ امام زمحشری احمد اللہ علی اوائی علم دری دی مقصدی یو دی علم الالہیات دویم علم الاحکام او بل دی درم علم القصص واقعات اذا دریوړه په دې صورت کې دی دیوځ نه دای راوړې دا ټول کتابونو خلاصه ده د کوم کې کړه ده او شیخ قرآن استاد مولانا حسین رحمت الله علی هغه وای تا ډیر مزیدار ده وای قرآن په اعتبار د فهم چې سړی آسان زده کوي په دوه درې منټه کې زده کوي قرآن پورو قرآن وای دا قرآن کریم په څلور حصو کې تقسیم دی. اول حصہ تر سورۃ انعام پورې، سورۃ مائدہ تر اخیرا، دوم حصہ سورۃ انعام نه تر سورۃ کہف پورې، بنی اسرائیل تر اخیرا پورې، دریم حصہ سورۃ کہف نه سورۃ سبا پورې، سورۃ احزاب تر اخیرا پورې، اثرم حصہ سورۃ سبا نول تر اخیرا پورې. ادا ار حصہ په الحمدللہ باندې شروع کیږي. او په دې د دې صورت وضاحت دی، رومبه عیسی کې چې تر نام پیر الحمدللہ کې الله دی، د دې الله چې د الله وصف مشهور هغه دی خالقیت، د دې بیان دی خالق بکل شیء والله. دویم عیسی چې کوم صورت کهف پورې دا نام نه پای کې د دې صورت د رب العالمین د دې وضاحت دی، یعنې مربی لکل شیء وال تربیت دار یو شی الله کوي. دریم عیسی چې صورت کهف نه تر سور سوا پورا پیک دا الرحمن الرحیم دی وضاحت کی، الرحمن الرحیم مربان یعنی مبارک پی کل شنو اللہ، مربان دی ارش کی برکات چولے، پیغمبران کی برکات، اولیاء کی برکات، پزمک کی برکات، سمانو کی برکات، پرختو کی برکات، یعنی الرحمن الرحیم وضاحت پیک ہے. اور پینزم عیسیٰ چکم سور سوا نا تر آخر را پیک دا مالک یوم الدین وضاحت ہے. مالک یوم الدین کی دو خبری دی، یو دین دا ثابت دی چې قیامت به خامخا راځي، مالک یوم الدین، یوم الدین قیامت وي، او مالک ورته ویلي مطلب چې په دغه اختیار به صرف د الله وي. نو په دغه اخري کې عیسی کې دا دوه مسلې دي، یو اثبات د قیامت چې قیامت به خامخا راځي، او دویم نفی شفاعت قهري. کوم چې مشرکان د مکی عقیده وه چې که موږ هر څه کوو نو قیامت کې موږ باباګان راځي، هؤلاء شفعون عند الله، سورۃ یونس آیت نمبر 18 کے براشی ابھی ہا اولا شفاون عند اللہ دادن شفارس شفارسیان دی. در سورۃ عمر آیت نمبر 3 کی وہاں کہ ما نعبد الا لقربون الا لزمن دی لا تمنات غزا وبل عبادت نہ کو مگر دی فر دی زمن اللہ تہ نزی کی دادن گو وسیلی دی، دادن گو وسیلی دی. تو پدی اخری سا کی چونکہ دو مسئلے وے، اس بات دا قیامت او نفی شفاعت قہری، چکن مشرکان وقیدہ چپا اللہ نا فضور با خلاصی باباگان یا فرقتی یا اولیاء. ندیو جنا اخری سا چلا آگی کہ اگر دو صورتون پا الحمدللہ شروع کری، صورت سبام پا الحمدللہ بان شروع دے، صورت فاتر ورفدویم اگر پا الحمدللہ شروع دے، ادان نور دا علیسا پا الحمدللہ بان شروع دا. دا وجه تقدیم من ذکر کړې سو شو یو لشو لشو یو لشو ما یو لشو اړو به من غره مختصر ذکر کړم په کوش مری خیر اړو باندې اړو باندې خلق ته خای د دې صورت ګڼ نمونه دي. ها امنګ ویلو پاسما د قران کې چې کثرت الاسماء تدل علی کثرت الصفات، ډیر نمونه دی شي دا دلیل په دې باندې چې دغه شی فضایل ډیر دي. نو دې صورت هم ډیر نمونه دي، یو څو ته بیانوه. رومبه نوم د دې دی سورۃ الفاتحه، دا مشهور نوم دی سورۃ الفاتحه، فاتحه کلاون کی تا نو یا خدا مان چې په دې باندې قرآن کلاوی ګړو به دا سورت راو دي سورت فاتحه ته ده کوي. اباد وایي چې فاتحه ته ده کوي چې په دې باندې بنده ته جنت دروازې کلاویږي، چې دا سورت دی وي په دې د عقیده راوسته د جنت دروازې تا ته کلاو شي. اباد وایي چې سورت فاتحه ته کوي چې په دې باندې د اسمان دروازې کلاویږي، چې دا دی وي عقیده په دې راوسته یا که نعبد یا که نستعین در الحمدللہ رب العالمین پر دید عقیدہ را ہوتا نستا معاہد شے نتا چھو اس کم عمل کے نستا عمل ببرا خیجی الین کی بجمع کی گی او کنا عقیدہ دی غلط ہوا نستا عمل کار سو رخ کل دی آئیت او دروازہ دا اسمان نکو لگی برا نشت لے فاتحہ تا پر دید بار باندی وی بل نما دا دی سورت السوالات تے خیر ہے کہ گڑ وڑ ہوئی کل پک مکھ روس خبر نا قرآن ٹکی نہیں چی روس مکھ کسی سورت سوالات سوالات و تذکر چی پہ موس کی دعوے لکھی گی پہ ہر رکات کے ویوائے دے امام شافی رحمت اللہ مسلک دار ہے چې که امام پسی یو کزان لے نو چی دا دیونی موز دیونی چی ویدہ فرض دا پا امامو پر دا بیم وی پا مامون کب چی رست مقتدی پا غم فرض دا ادامن امام سے وی چی نا دا پا مقتدی ما فرض دا اد اگر دلائل دا دی امام شافی دلیل دا دی دا حدیث دا بخاری شریف حدیث دی چی لا صلاة لما لم یقرا بفاتحة الکتاب دا اگر تڑی موز نکی چی فاتحة ونویلا اگه اوی فرض دا خو بلی غیرتا قرآن کریم امام ابو حنیفه رحمه الله دلال دا قرآن ندی اگه قرآن خو اصل دی قرآن کریم کی وی نهم اسی پارا کی آیت نمبر 204 و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم تفلحون غدا روار خیر دا چه تخیار شی و اذا قرئ القرآن او کلی لوستل شی قرآن فاستمعوا له فاستمعوا نوی چه واوری فاستمعوا له غوغو استماع ولیکی توجه سره ولیدل فاستمعوا له غوغو تکیدی وانسیتو اچ پوتو درې گئی انسان داسې چپول ته وای لکه د ګټې یو انسان چپی خوده کې د خوځېدو طاقتې ا انسان داسې لکه ګټه چې په ځای پرتې نه خوځي او نه واسطه راځي دا شان چپ پوتو درې گئی او دا په قرآن کې دنه بهر دواړه قرآن په موس کې دنه او موس نه بهر چې قرآن لوستې شي ته پوتو غلې کېږي قرآن کریم حکم کړی وای دا قرآن 204 او کله لوستل شي قرآن فاستمعوا له غوږ ورته کېدئ وانصتوا چپ ورته ودرئ لکه د ګټې ورته ولاړې لکه لرګي ولاړې چې خوځئ ما نو لعلکم ترحمون خامخا په تاسو باندې رحم وشي حافظ ابن تیمیه رحمة الله علیه هغه حنبلي مسلک واله دی هغه وایي خپل کتاب کې مجموع فتاوا کې هغه وایي کله کله د امام مسلم خبر چې کوم دی دا د امام بخاري د خبرې د حدیث نه مضبوط دی لکه هغه وایي نزله فی الصلاه دا آیت چې کوم دی وایي دا قرآن دا د موز باره کې نازل شوی دی نو یې صحیح خبر د امام مسلم ده لکه هغه وایي یو روایت کې وایي چې انما جعل الامام ليتم به امام دیل مقارشی اگر پسی باتا دا اگر اقتدا با که خواشه اذا کبر فا کبر چه اللہ اکبر تو بمال اللہ اکبر و اذا قرا فانسی تو و دا امام بخار دا نی ذکر کرده ولی دا لفظ لکه چونگه شافی مسلک و خپل مسلک مطابق دا غدا نی ذکر نی ذکر کرده امام مسلم وی اگر دا ذکر و اذا قرا فانسی تو تا سوز چه پودری گئی بیا امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری دنه وسو وسو فات وسو کار او مخ کې وفات ډیر لوی سړی دی دا علوم ته څوک نشي رسیدلی ډیر لوی علم دی اوسه نو هغه وایي ولولا الحدیث کفر کا حدیث نو وای کنه دغه د مسلم شریف نو بیا لوجب العمل بالقران بالقران عمل لازم ده قران کریم ویلی وای دا قران فاستمعوا له وانت تلالکم ترحمون بل امام ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ سره حدیث هم شته د ابن ماجه رحمۃ اللہ نور کتابونو چې من قال له امام فقرات الامام لو قرات د چا چې امام وي د امام قرات د لپاره کافی دی باقي موږ په امام شافعی باندې رد نه کوو غره ښا موږ دور خلک نه جنګ په امام رد وکړه خو غیر مقلدین د دور خلک دي نو خو خدای سره هم جنګ کوي پیغمبر سره هم کوي خو هر چا سره زور ور دي موږ خو دغه لوی خلک خو موږ صرف د خپل مسلک اوزاد کو دا تاسو چا سره جنگونه جوړ کړی بله که سړی روته فاتحه جنگ سره مه کوي دا به یا شافی مسلک وي والی یا بل مسلک نو خیر دی جایز دی خو دا زموږ یعنی امامانو منځ کې د جایز او ناجایز فرق نه ګورې په دې کې فرق د اولا او د غیر اولا د بهتر او د جایز نو زموږ امام صاحب وایي چې فاتحه نو ویل چې کنه امام پتی دا بهتر دی ځکه قرآن نه ثابت دی حدیثونه هم ثابت دی امام شافعی او که څوک وایي نو ناجایز نه وایي دی موږ جایز دی امام شافعی چې وایي نو دا هغه په نیز باندې یعنی بهتر وایي دا چې فاتحه ورسره وایي ځکه دا فرض ده موږ نه فرض نه ده په دې اوږده بحثونه دي او بحثونو ته څنګه اجرت نشته اباتون ته څنګه اجرت نشته چې موږ سورة صلاة ته ولې وایي چې موس پاره ورکات کې ویل کیږي کله سره ځان له موس کوي او دا ونه ویلا فاتحه نموز نه کیږي ځکه دا واجب ده د امام صاحب په نس باندې امام ابو حنیفه او کچره امام پسې موس کوي نو امام آخرت د دفاره قرات دی او یو حدیث کې راځي دی سورۃ الصلاه ځکه هم وایي یہ حدیث کرا دی نبی اسلام فرمائلو کہ اللہ پا کوئی حدیث قدسی دے کہ قسم تو صلاة بین و بین عبدی نسبین ما موزو یعنی ما سور فاتحہ تقسیم کری دا پا میں خپل ذان و خپل بندہ کے نیما سور فاتحہ زمانا نیما زمان بندہ چی تو موز کئی اکا کالا چی اغای ذا قال عبدو کالا چی بندہ وی الحمدللہ رب العالمین نو الله تعالی د عرش نه جواب ورکړي چې حمیدنی عبدی زما بنده زما حمد ویلی زما صفت وکړه و اذا قال عبد الرحمن الرحیم کله چې بنده الرحمن الرحیم وای نو قال الله تعالی اثنا علی عبدی زما بنده زما ثنا ویلا و اذا قال عبد مالک یوم الدین کله چې بنده په موس کې مالک یوم الدین وای کاندا سو نو چې دا وای بنده نو قال الله تعالى مجدني عبدي يورات كذي فوض الي عبدي مجدني عبدي زما بنده زما بڑائی تسلیم کر چې دار سے ار چن لوی بزرگ ذات سر الله دے ادویما او فوض الی عبدی زما بنده خپل ټول معاملې ما ته سپور کړي زما دار ته دی موارته ودا قال عبد اياك نعبد اياك نستعين کله چې بنده اياك نعبد اياك نستعين وقال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي دا زما زما د بنده منځ کې دی ولی عبدي ما سأله ا بنده چې ما څه غواړي ولې ورکوما وذا قال عبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله تعالى هذا لعبدي الله پاک د عرش جواب درکې چې دا زما د بنده لپاره ولی عبدي ما سأله بنده چې غواړي ورکوما خدا ګور الله جواب درکې چې ته پوهېږي غواړي که ته پوهېږي نه نن د سهار موز به تاسو کړی شئ موږ ملګري خیر پوهېږي آی ته پته لګي چې په موز کې څه ویل کېږي الحمدلله چې موږ ونو زموږ ملګري پوهېږي چې دې څه معنا ده نه پرې سوچ وکړي نبی اسلام په باره کې راځي کان له سختاتو نبی اسلام چې موز کو نه به سختي کول سختي به څنګه کولې سخته دي ته وایي چې سا مات نه کړي الغو نه کړي وقفه وکړي سخته الحمدلله رب العالمین دا سخته ده الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین داتنا نا لکه دا فیران الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین فتر آوکے دغت طریقہ خود الستو دانا سرنا نو هغه بندل چې په طریقه باندې وای په مزه مزه لګ په کې سخته کوي په دا ریات په مینس کې دا چې اوسې کړن دعا نو الله هغه له جواب ورکوي او بالکل پته پته لګي بیا کله چې دا صورت ته ووایه که نه بیا موس کوي د موس په خوان به پوه شي بیا به تا ته بالکل پته لګي چې ما له الله جواب راکړو بالکل نو ستا اړه به خوشحالېږي نبی اسلام وایي ارحنی بی صلات یا بلال بلال اذانو که جمونزو که جڑه میں خوش آده شی ولی بیڑه خوش آده دا دکه چه ایبا خبری کوله اللہ ترا اللہ بل جواب ورکو نجتا تر دنیا بادشاہ خبری کسا بڑه خوش آده نی معمولی بادشاہ سا بادشاہ دی نجتا در طول دنیا بادشاہ در بادشاہ نو بادشاہ چه تا تر خبری که پینزو وقتا پا موسکے بلکه چه تکل موسکے که نفل کم زکا صاحب اکرام باید زمان چه کلروشی چه منگا اللہ تر خبری کو نو منگا موزو نو کو نفلو دا زمانگر خوشی او چه کل زمانگر روشی جو منگا اللہ منگ سر خبر کنگ تلاوت شروع کن تلاوت که تا تر اللہ خبر تا تر که پو موس که اللہ تر تا خبر که دی وجنه کم خرک چه دیر دیت نپلونه که یا تلاوتونه که اندر بارو خوش حال ولی اللہ سر خبری کری ادا اللہ سر خبری کری نو دیت سور صلات ولی وی چه پدی که اللہ پاک بندل جواب بار کنید نو بل د دینوم د سورت الحمد حمد وی سنا صفتون تا په دې سورت د الله په اول کې د الله سنا صفات دي تر مالک یوم الدین پورې دیو جن دي ته سورت الحمد ویل کیږي یو نو د دې د د دې یو نوم دی اساس القرآن، اساس ای بنیاد تا، یعنی دا تر چې صحیح ویلې دغه جوړه چې کور جوړه بنیاد ولا مضبوط جوړه چې سور غټ بلډینګ په جوړه بیا په جوړه هغه بنیاد په شګو باندې خې یا په کچزم کې خې چې آبادې جوړ شي آبادې برابر دي. نو اساس القرآن ته په دې بار وای چې دا قرآن کریم بنیاد دی، کدا دې صحیح زده کړه ان شاء الله چې قرآن ته تاسو شي آسان دی. بیا یو نوم د دې دی سورت الشافیه، شفا والی سورت، علاج والا سورت. یم په دې دی یو سره دم کو یا شفا نه مراد د درد مرضونو شفا ده. پکې قرآن ټول شفا ده، خدا خصوصی شفا ده درد مرضونو، شفا للناس. یو نوم د دې دی کافیه، کافیه کافیه ینداله کافی ده د دنیا د عذابونو نه بچ کول لپاره، د آخرت د عذابونو نه بچ کول لپاره، جنت د نه کول لودا کافی ده. یی کدا دې زکه په دې د کده جوړ جنت به انشاء الله له کافی ده. یو دې نوم دی واقعیا، واقعی قاف خندار واقعیا، یعنی بچاو والی، بچانه والی. دا تو سره بچ کی د جهنم د اور نه کنه. یو د دینوم ده سورت الکنز، کنزوی خزانی تا پدې کې د علوم و خزانې ټول علوم پدې کې راجم دي. دیو جن دی سورت الکنزوی، یو کنز د دنیا ده، یو کنز د علم ده، دا د علوم و کنز ده خزانه. کله چې اشرف احمد گنگو رحمت الله علیه وفات شو، دغه شاګر محمود حسن شیخ الهند هغه یو شعر ویلو، مٹی میں دباتے ہوئے کیا سمجھا ہے دوستو، گنجی نے علوم تھا گنجی نظر نہیں. اے رونو زما دا تا سو خخرا پا خاور خاور خلق دا دنیا خزانی خخین، دا خود علوم و خزانہ وا. نو دا خدا تو دا علوم و خزانہ ٹول علوم پا دی کی دی ہو قسم دے ہوئی اللہ سورت الکنز. دارن یو نوم دے سبا مسانی، لقد آتے نا کا سب مسان و قرآن العظیم، سر ہجر کے برات سے اخیر سر کے سب مسانی، مسانی وے لکھی چھ بیا بیا راضی. وہ آیاتون آغا چھ پا قرآن کے بیا بیا دی علوم راضی، ددی مضامین راضی. یادا چھ پا ہر یو رکات کے بداوا ہے نو بیا بیا وے لکھی پھار یو رکات کے سب. وہ آغا تورتون چھ بیا بیا وے لکھی او دې نه بوله مسلم ته حل کیږي دې سبب مسانی نه. بعد خلک لکه امام شافعی رحمت الله علیه وجه دا بسم الله چې دا د دې سره ده سور فاتحه، نو بیا خو نه شو، بیا خاطه شو، بیا خو آیتو نه شو. دا ګوره الحمد لله رب العالمین، یو الرحمن الرحیم دعا، مالک یوم الدین درې، ایاک نعبد ایاک نستعین سلور، ان صراط المستقیم پینده، صراط الذین انعمت علیهم شپږ، غیر مغضوب علیهم ولا الضالین. و نو هغه بیا داسې سره وکړه چې بسم الله یو، الحمدلله رب العالمین دوا، الرحمن الرحیم درې، مالک یوم الدین سلور، ایاک نعبد ایاک نستعین پینده. خیال کوی ښه دی باندې مسله تاسو وضاح کوم په خپل مسلک دونه چې پوه شئ تاسو د حنفي مسلک باندې. نو ایاک نعبد ایاک نستعین پینده، ان صراط المستقیم شپږ، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا و نو دا امام شافعی بنځو دا اخیر چې کوم دا صراط الذین انعمت دا ټول تر اخره پورې. خو موږ وایو دا مخه چې موږ کوم حدیث وي سورۃ صلات کې چې نبی اسلام وایي چې الله پاک قسم تو صدا د بین او بین عبد یسپین ما مستقیم کړی د بنده د خپل منځ کې نیم نیم. نو دا نه چې اذا قال عبد بسم الله الرحمن الرحیم دا نه وای، بلکې وای اذا قال عبد الحمد رب العالمین مطلب چې الحمد لله دا سورت الحمد لله دا بسم الله سورت جز نه واشه. دا د امام شافعی مسلک دا وای که بسم الله نه بیا موز نه کیدای پکم دا وای فرض بسم الله ویل هما. خپل مسلک دی خار بهرال مونږ پیرد نه کوو تر مونږ د خپل مسلک وضاحت کوو چې زموږ مسلک چې مضبوط دی په دلالو باندې. نو یو نوم د دې صورت دی سبع مثانی، هغه آیاتونه چې بیا بیا بیانېږي پس یا د مضامین په قرآن کې بیا بیا را دي په صورت کې تاسو وګورئ چې دا صورت دې صحیح وي نو په ټول قرآن به بیا پوهېږي ځکه دا بیا بیا د دې مضامین را دي کنه. یا دا معنی وو هغه آیاتونه چې بیا بیا بیانېږي نو په موس کې پاره اور کار کې بیانېږي ځکه سبع مثانی وایي. یو نوم د دې صورت الوافیه، وافیه پورا یا دا پورا وایي په موس کې که په موس کې دی کې دا یو آیاتون پرېښودو یو مثلا الرحمن الرحیم پاسې موس دې نه کېږي دا پوره پوره وایي. لکه د نورو صورتونو نه یو جز چې ووایي هم ټیک دی، لکه دا تورات دوالین دی وایي نو د بل صورت نه که دوه آیاته درې آیاته وایي یا وړوکه صورت هغه کې نیمې وایي هېڅ خبره نه پوره کېږي هغه پوره. لیکن که دې صورت کې د یو ټکم کا او نور کې ټول قرآن وي او په دې کې یو جز کم کثرت دا دے پکیر کرو تو ٹول قرآن دے نوروی بار پسے او موز دے نکی گئے نو واپیہ و تازہ کوئی واشے. او یو نم لدے دے سورت رقیہ، رقیہ وی دم والی صورت، رقیہ دم تا وی دا دا دمو دا صورت ہے پدیو مدیس تے ابو سید الحضری رضی اللہ عنہ صحابی دے او ای منگ نبی اسلام لے گلی یو کلی تا پیو میشن بانی کتاب تور چیز دعوت تور کرده قرآن بلتا خونو تبلیغ نیساب نو ور کرده چیز آو سایی دو قرآن و تو خواهی آئی چی تلی دی آئی تی قرآن بیانون آئی منتا بنا بیانه بلکه دی دی راو شاوی تختی منگ نمان دا نو چی دی را غلی دی باہر دا واقعی گر سایی نو دی تبلیغان و سر جور را منگ راو شاوی اوکلی وان بیا آقای و آئی که سری مارو چی منگ تیوی چی رای دم واشو دا خواه قدیس دی زان پسی لگو لده دا که غلطی دی. نو دا حدیث صحیح دی چې دی غی راو شاوی دی را لده اونی لانده که ناس جو اپس مدینی تا ورشو اکا بل کل تا ورشو دی که آل تا خدای کار و دا غی سردار چی کمو اگر سشیو چی چلو دی غا دا پر رادی پا حدیث که چې سشیو چی چی یا مارو چی چی یا لرمو چی چی یا بل سشیو چی چی نو ای پی خپل دمونه ممونه واچو رو خاطیک نشن و یو کس را غدی پا دی چاو تای چی اللہ کدا چی کم تاسو شوال دیسا که دیش دمی نو ای پی تای حال فی کم من راقین تاس پسو دم والشته وی والی دیو تای وی دنگ سردار داشان سشیو چی چی نو کمان سر لاری ہو یو کس لار دمی واچو ابو سید الخدری و تر دیدن وی یا ازو با تر لار سیم و خودو با دم آچو مال و تاسو یو روایت که دیرش گردر دیرش گردر را کوئی ای بعد روایت که ای سل گردی برا کوئی اگه واخلا خوش که دنگ اگه داغ خوش آدم اگه امیر که خوش سردار خوش دیو سر راگ دمی واچو ای ولی گردور که دی راگ صحابه سر پا جنگ شو اگه ولی قرآن نف پویو چه ولی تشت رو بیاتی سمن قلیل دا اللہ پا کتاب بانی با پیسی ناخلی دنی تا پوز کتاب پیسوی ای ما پی سورت فاتحه وزال اویلی دا سورتا وزال پیوی چه چوب میکا نو دا شل که تبا چه دیر سچی چل چل نو نیخ پاسی دا یا بیوش ہو یا نیخ پاسی دا او تم دی سورت که آغا طاقت ته دا هر مرض دا پارا وزال دا وای اچوب کپی انشاءاللہ خکیگی با انسا کدالاو کمی باشم. نو صحابا و سر پا جنگ شو جدا دا واپس کا اپا مطلب پویو اگوی نا واپس کوم نا وی نبی اسلام تا پیس طلب کوم تیر دا مسئلہ اهم رکھا دا اجرت پا مسئلہ بانے بعد خلق دا حدیث پیش کئی چکر اجرت پا اگو پا قرآن بان پیسی اگرسی صحابی وادا دا قرآن دا دور نصوص چی دی لا تشت ربیات سامن قلیل دا پیغمبران هر پیغمبر تا اللہ قل لا سرم علی حجر نبی اسلام تای قل ما سالتک من اجری من اجر فهو لكم دا دور نصوص تاسو نه ښکاري خو دا خېټه هم دا ډېر خطرناک شی دی. شیخ وایي وا خېټې څه دې وکړه د پیغام د الله دین سره یې څه وکړه یو نوړی دپاره چې په دین باندې پیسې اخیستل جایز کړي هغه دور نصوص د قرآن کریم دور آیاتونه هغه ټول نه ځان دې ړوند کړی دی دغه حدیث دی. نو اوس که دا حدیث کې تعویل نه کوې نو د قرآن سره ټوکراو او قانون دا دی کوم حدیث چې قران ته ټوکراو شي نو هغه کې وو تعویل کیږي. اگر ور ما خبره کوم د حدیث دوه جزء وي, یو د حدیث سند وي, چې سند کې دا غیر اویان ټیک نه ته وي صحیح, او چې یو راوی چرته بیمان ای درو جنی یا رافیزی وي شیمیا نو پای باندې حکم لګي ضعیف یا د منګړو ته. او دویم د حدیث الفاظ دي, ایته متن وایي, نو که پر که حدیث سند ټیک دی لیکن متن د قرآن سره ټکراویږي یا د صحیح حدیث سره ټکراویږي بل سره دو درو حدیثونو سره, نو بیا به په دې تعویل کې په حدیث کې او د دې حدیث ښه چې دی راغله نبی اسلام ته, نبی اسلام ته ووایي چې دا چې دوه پیسې اخیستې نبی اسلام ورته تا پیسې ویلو ما فاتحه, نبی اسلام ورته ووایي چې ان حق ما ختم علی اجل کتاب الله, ډیر لایق دی چې ته پې اجر والی هغه د الله کتاب دی. اندوی الان کې شیخ وایي چې نه د الله په کتاب اجر کوي, نو بیا به پیغمبران ویل چې زمونږ اجر نه واړو. نبی اسلام ته الله ویلي چې وایه ته وایه قل ما سألتم علیه من اجر فهو لکم, ادارنګ هر پیغمبر چې نه غواړم دا لا تشربیت سمن قلیله مختلف قرآن کریم کې ما یو ځل ویلو ما دا مخالفین وایي چې قرآن کې یو آیات دی ما دا به ته 500 آیاتونه وایم انشاءالله د قرآن ثابتیږي چې اجرت ناروا دی انشاءالله. نو چې موږ شمېرله هلکان ته مې لیکئ نو څه په سوونو نور یا راوتل د قرآن کریم ټول هم په دې دی چې اجرت به نه اخلي انشاءالله. موږ به اشاره کوو چې ګور دی کې دا دی اجرت جایز دی, دلته به ویل چې کوم ځای چې جایز دی هغه دا موږ وو چې دا کوم ځای کې اجرت شته هغه دا موږ وو چې ګور دلته کې اجرت ویل دی که نه, لکه د رضاعت په موقع کې چې بچی د پیر کړه الله وایي پیسې ورکوله, دا د کاتب چې کله لیکلو کې نه الله وایي پیسې ول ورکه الله دواره کاتون ولا شهید نقصان به نه ورکړي پیسې ورکوله. نو چې کوم ځای کې جایز وي هغه ځای کې شته, لیکن د قرآن د پارچا ته اشاره ته نوم نشته که نه چې په قرآن باندې پیسې وګټه. نو دغه حدیث بیا نبی علیه الصلاة والسلام بیا ورته وایي ورپسې الفاظو ته وګورم وایي اقتسمو تقسیم کوي په خپل مینځ کې مالب کې عیسی مقرر کوي وجل لي معكم سهما او كما قال اسا مالم پکې سره کوي اته موږ وو چې کدا په قران باندې غوښته قران خدغه ویلو ابو سعید الخدری نور له پکې ویل ورکول مولا ته ته چرته بل ورکه ابل هغه د کافرانو نه غوښته وي تیر چا نه اخلي مسلمانان نه اخلي بل هغه نبی اسلام علیه خپلو کې تقسیم کوي امر پکې وی سره کوي. نو نبی اسلام وو دم نو اچوله د دې امام سرخسی رحمت الله علیه لوی عالم دا عالم دی چې د بادشاہ خلاف خبرې کړې. نو بادشاہ دې په قید تنهایی کې یعنی یو کوی کې دې بند کړ, ډوډۍ به ورته په پړي کې په دغه کوزوره په بوکا کې او یې خوړه غول ملتې ارث به هلته کوله, یعنی داسې یو علما داسې ظلم شوی دی. بیا د هغه شاګردان راغلي بادشاہ ته سفارتونه کړي چې جی علم یې خرابېږي او دا ته وکړه چې خیر دور جگه خو مسلمان بادشاہ دوره وکړه چې موږ به دې چې موږ ته دې را په بارکو چې موږ ته علم کوي هغه ته را بارکو له خو نه شم د کوی په غاړه تاسو کینئ هغه به لاندې درته وایي تاسو به لیکئ نو هغه به لاندې په یاده باندې وي ایسو سانو هغه کتاب یې لیکلی دی علماو د هغه شاګردانو سو پنځلس نه دیرش جلده دی غریبا دیرش جلده دی مبسوط د سرخسی نو په هغې کې کرکړي چې دا اصل کې غنیمت وو ځکه په دې کې نبی صاحب ماله پنځه میسه راکړه خپل ایسه راکړه په غنیمت کې پنځه میسه د بیت المال ده لکه تاسو وګورئ سورت لسمه سپاره لومبی آیات آیت نمبر 41 د غنیمت بیان چې کوي چې دا به څنګه تقسیمېږي وعلموا انما غنمتم من شيء پوه شي هغه چې غنیمت وکړه تاسو من شین د څه شي نه پیسې رالی ښځې رالی غلامان راغله سره راغله سپین راغله اصله راغله نو فانا لله خمسو الله هر پاره پنځه میسه د هغې ده پنځه ایسې به شي یو حسابت بیت المال ته لاړ شي ولرسول اده فار پیغمبر دا پینځه میسه پیغمبر له وزیر قربا خپلوان نیت ایمانا امسکینا او مسافر له دا پینځه میسه وا نبی اسلام دا نه پینځه میسه واغستا وښه کچردا په قران غستلو نو بیا خدا د ابو سعید الخدری ټوله یا پینځه میسه ته پک نبی اسلام صلی الله علیه وسلم اپ خپل کی تاسو دا غنیمت کی دا طریقه را چې شل کسان لړ شو دا ته جهادو کی تو که دو درې کسان رستم پاتی یا بل ځای په ډیوټۍ ولاړي او دغه پنځلس شپاړو جهاد کړی ای د که مال راغی نو دی باقاعده هغه وریسه ده نو دی خو نه وتلي خو دی لیسول ورکړه دا غنیمتو ا د کافر نه پاره تر کې اخیستی شي نو ملا صاحب ته موږ وایو چې ته د چا نه اخلې ای خو د کافر نه اخیستې وه ته د مسلمان نه اخلې بل ای خو پ تیس ګډې اخیستې کم از کم ا بیا خپلو کې تقسیم کړو ته چې راړې ته په چم والا باندې تقسیمې په جومات والا ته خو ټول جیب کې اچې نو بهرحال دې صورت وایي صورت رقیه د دم صورت یو نوم د دې صورت دی تعلیم المسئله سو شو او تعلیم المسئله دول شو تعلیم وایي خودنه او مسئله سوال د سوال کول طریقه خودل تبلیغان موږ تعلیم کوو او ته څه تعلیم کې تا علم کړی نه تعلیم خو باس وکړه چې علم کړی و تا داسې مه وایه چې تعلیم کوو وایه موږ زده کول کوو وایه موږ تعلیم کوو وایه هی تعلیم کوو بایي تعلیم به عالم کوي ښه تعلیم بلته خودان عالم کولی شي ته په څه پوهېږې چې تعلیم کې نو تعلیم المسله خودنه د سوال کول طریقه ځکه سوال چې کې نه یو سړی چې چا سوال کې اول به دغه تعریف وکړي چېرې چې موږ ستاسو باره کې اورېدی تاسو ډېر چې چا نو څه شی غوښتې ورکړی دی والا او بیا به ته خپل ځان عجز کړي چېرې ما زما ضرورت دی نو بیا به ته خپل شی به وایه چې ما پلان کې ضرورت دی جی کتاب مې ضرورت دی یا پیسې نو په دې ګور الحمدلله رب العالمین د الله صفتونه دي الرحمن الرحیم د الله صفتونه مالک امین د الله نو یا کنه عبد کنه خپل عجزي نو بیا نه ته راته موږ ما خپل شی غواړو موږ نو دي دوی تعلیم نو سره چل د تخې سوال کولو دا نه چې ور چې مال پلان کې شیرا کوي روک شمړه چې په طریقه باندې سوالو کې د دې وجه حدیث کرا دي چې بهترین دعا په دعاګانو کې یونس علی السلام دا ځکه هغه کې درې وړ جزونه د الله صفات هم دي چې چاته چا شی غواړي چې هغه غس خو ګڼي دویم چې خپل ځان ورته عاجز وګڼي او درېیم دا چې شی ته غواړي نو کامل دعا په دعاګانو کې چې درې وړ درې وړ شرطونه پکې برابر دي لا اله الا انت الله زما عجز تا څخه بل چا نشته بل سبحانک پاکی تعالی الله زه خدای عجز نه پاک نیم زه عجز یم ادم انی کن ظالم الله ما سه اسباب کم دي په دې مې په خېټه کې نښتې والله ما وباسي او درې وړ اجزا پکې درې وړ شرطونه پکې برابر دي که ته کامل دعا وایي نو دې صورت ته ویل کېږي صورت الرقیه صورت تعلیم المسله یعنی د سوال کولو چل خول او دیارتما ام القرآن صورت ام القرآن یعنی ام وی اصل تا بنیاد تا کنا دا صورت چکم ده ام القرآن ده ام الكتاب ده ام القرآن ده ولی ام وی مور تا امور تا طول بچی را غنڈی کی کچر گئی تا تو دی بنو لاندی کی ام الجیش اگر جانڈی تو جدائی دا نی پوچ دا جمع کی گی ام الدماغ ام الدماغ آگا پر دی تو دماغ پکر را غنڈی ام القرآ مکی تو دکر دا طول خلق تا را غنڈی گی آدھا چھے دا غدا نا دنیا بادا شدہ نو ام القرآن دا قرآن طول علوم پدی کرا جمعی مطلب دا دے پنگ پای تفصیلو کم علماء و قوارم ذکر کسی دا دیتا دا نو بیاول راو دای وجم ویا منگ بیان کرے دا دیار رسا منگ بیان کرو نمونا خودی دا تا سوا سر دوان تولی کئی که پرس که بیا چرتا ملگرین پوشی دو دری کال سر دار تو کن بیاو تا خیر کوای نو توای رومبو ملگر سر دا موای دا ٹولا ای پدی نو پیگی ای تا بس رومبای خبر کو چی مقصد دو صورت دے یا دا صورتی والی مخی کرے دے ذکر دا خلاصا و نو خلاصا مخ کی بھی او تفصیل روستی بھی اوس منگا امتیازات د صورت یہ رب تو منگو نہ وے کنا منگ خود وجہ تقدیم ہوئے لا رب تو من وے اس منگ درے میں خبر کہو امتیازات د صورت صورت ممتاز دے پدے باندھے چھ مختصر دے مکمل دے پ مقاصد پ بیان دے مقاصد ہو یعنی دا صورت چھ مختصر دے اب بیان مقاصد اربع عالیہ دے اصول دے ایمان آپ کے بیان شوی دی دا سے بل دا نیشتے بل صورت کے چھ مختصر دے میں او اصول دے ایمان پر گٹھول بیان شوی دویم دا صورت ممتاز دے پ دے بانے چھ ٹھول نڑوں بے راو سے پا قرآن کے دم دا دل وجہ دے امتیاز دا بل وجہ امتیاز دا دا چې دا په موس کې خامخا ویلې کیږي بل صورت نشي بل صورت کې دی اره صورت آیاتو بس موس دی کیږي فاتحه سره خو که فاتحه دی نه وي بلکې یو آیات دی که په کونه موس دی نه کیږي نو دا دی صورت وجه د امتیاز ده بل په دې کې چل خی د سوال کول تعلیم مساله بل صورت کې شان نشته بل صورت ممتاز دی په صورت سوالات باندې چې پوهشه بل سور ممتاز ہے چپ اول کے پدے کی پنجر صفات دالہ بیان شیری للہ کے الہ رب العالمین کے رب الرحمن کے رحمان الرحمین الرحیم پنجر صفات مالک بل سورت کے درشان نشتہ دعا خبر لا رہے ہیں درما خبر مقصد سورت مقصد سورت العباد اللہ وحدہ چی عبادت بس صرف دا اللہ کہوں اگر یا کنا عبودو کے اگر مقصد دے یا کنا عبودو یا کنستان ذکر اگر اختل عبادت دے العبادت للہ وحدہ مقصد صورت چی عبادت بس صرف بس صرف دے اللہ کی دبل چاہنا دا پیغمبر نا دا ولی نا دا فرقتے نا دی چامنا او تقسیم دو صورت صورت دری اوچو کے تقسیم دے اول ایسا دری آیتون دی مالک یوم الدین پورے پدی کے دا اللہ صفات دی دا اللہ حقوق دی دا اللہ فعال دی صفات دا دی چھے للہ کے الہ دیں یعنی اولیت صفات بس اللہ لدا دا اللہ صفات دیں دبل چاہنا رب دادا اللہ صفت بل چاہتا بنوئے الرحمن الرحیم دا اللہ صفتون دی مالک امین دا اللہ صفت ہے اور افعال دا اللہ للہ کے دا الہ کیا جو ترنا اللہ پورا کئی دادا اللہ افعال دی رب ربویت اللہ کئی الرحمن الرحیم رحمیت رحمانیت دا اللہ کئی مالک امین مالکیت دا اللہ دے افعال دا اللہ دی حکم حقوق دا اللہ دی صفات دا اللہ دی پا دیکھیں رن بھائی سکے دو میں سے یا کنا اور یا کن سنگ پدے کے حق دا اللہ دے یا کنا عبدو دا اللہ حق دے چی بات صرف دا اللہ کا دبل شانہ وہ یا کن سین حق دا بندگان دے سنگ چی اغادیس کی وے چی آدھا بین و بین عبدی ولی عبدی ما سالا دا نیم دا مار نیم دا بندہ دے اللہ وی نو یا کنا عبدو دا اللہ یا کنا سین دا بندہ دو میں سا کے چه یو آیات دا یا کنا عبدو یا کنا سجن پا دیکھ حق دا اللہ یا کنا عبدو حق دا عبادو دا بندگانو یا کنا سجن در مئی سا در نصر عطا مستقیم تراخیر پورے پا دیکھ حق دا بندگانو تش حق دا بندگانو او اتر بیان دا دریو فرقو یو مومنان انام تعلیم مومنان دو مغدوم علیم درم دوالین سورت دری سیر ہے اور اسا مالک یوم الدین پدے کی حقوق دا اللہ صفات دا اللہ افعال دا اللہ کہ دوی حقوق دا اللہ ہم دیر دی خیر دیں لیکن چھ حقوق دوی بس طول پکرا لے صفات ہم پکرا لے ہو افعال ہم پکرا لے اور دویم ایسا یو آیات ایا کنا عبد یا کنا سجن پدے کی حق دا اللہ حق دے باد ہو درم ایسا اینا صراط مستقیم تر اخیر پورے پدے کے حقوق دا بندگان اور بیان دا درو فرقو مختصرن مومنان کافران اور منافقان ٹھیک شو کل جب من قرآن شروع کرو منگا اعوذ باللہ بسم اللہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تو تعوذ وای پناہ غختون کے صورت او بسم اللہ تا تسمیہ وای جدا پنو شروع کو دل اللہ پر دنو پر برکہ شروع کو نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ وڑم پر امداد اللہ سره ته شیطان رټی شو دا کډاډیر لوی دشمن دی د ویری دی چې آدم بابا دوج دیر ذلیل خوار شو نو د ویری په اتمه سی پاره کې شپارسم نمبر یاد د صورت عرب کې الله دا قول ذکر کړی فما غویت ان لا قعدن لم صراط المستقیم الله چې دی انسان دوج ذلیل کړم نو زبا د ته په لار نه ستا په لار کې لار د الله سي قران د الله کتاب یې کنه ثم لا آتینهم من بین ایدیهم مخین بوت راځم او وسطی بوتم چې چرته دی لکه دی وی قران لازم ام تا شپړو سلوم کړی دی نه وین تا په توند له مولې دولما چې شپړو سلوم نه بار بغیر به قران نه وای گمراهی بده و من خلب نشانه برادم که په دغه باندې نه کړو روسو ورپې پروپاګاندا کوي یی دی دی پنځ پیران څخه یار ګولباریان څخه دی اول تک به حال تک دی دا کی دا دا هغه کی دا جنگ به سره جوړ کی پلار سره به بیا جنگ کوي مور جنگ نه کوو مونږه خو چونکه دا عقیدی غلطی مونږ وته دا کار مه کوي خاده غمونه دا غلطی مونږ وته د پیغمبر په طریقه او کوي دا ته مسلمانان وای وای وای دی جنگ کوي جنگ خو هغه کړی دی هغه ولې خلاف کوي پلار مور کې خلاف کوي یارونه روترونه تربوران خلاف کوي د قرآن سو نو که مونږ حق نه چې مونږ وته دا غلطه چې سبا قیامت کې ذلیل خوار ولاړی عقیدې غلطه یا عمل غلطی د سنت نه خلاف وي نو بیا جهنم ته دا دې خوښه ده چې غږ وته مه کوه خیر لاړ شي جهنم ته نه بایي نبی علیه الصلات والسلام جنگ جوړ کړو هغه چې دا خبره دای نه مه کوه صادق امینو نبی علیه السلام خو صادق امین کړ چې بیت الله جوړېده نو ټول پکې بای خبر بیت الله کې پیسې پکې دا سره جمع کړي چې په دې کې به آرامه پیسې یو نی نو پیسی چرا غونډی شوی نو پاگی چی اسٹیمیٹ ہے لگو انجینئرانو وی پدی نا با دی گی نو ری پیسی پا گیا لالی وی نا کنی آرام آرام ہوئی تا دی ری خو آرام پا کنی لگو لا دا خود دی دمانی جماعتوں چی ہر چانا پا کی لگئی دی وجہ پا جماعت کے سر دن لگی پا جماعت کے سر دا قرآن درسون ہم نکی گی والی پیسی پا کی غلط لگی دلی د سود پک پیسې د سودیانو پیسې بګي د رشوتیانو بګي د دو نمبریانو بګي د ملاوټیانو پکې د ډمو پیسې بګي زمون کلي د پخوا یو سړی راته یو زنانو زنګ د کلي ان هغه به چې کال په کار راځم دا سمې نوې نوې کس راوسته نو چا به دا څوک دا مې د حق ولالو دی ان چې دا زما خوا یاده شو دغه کیسې مې نه شي یادی زنانو مې یاد شي زمونږ د چم وه انو یو دلو تر راغله او تو کو نو به خلکو لس لتر په کول دا نش او یا کلمه کی خبره شپیتا او یا کلمه کی لتر روپې دا دي لکه لس روپې چې سر کوي لس په لس روپې خو باندې وخو د دو د دوه دو کار سخای کی دا غوا به کیدا نو به لس روپې ور کول نو لولې خلک برا تاغه ته به داسې د نزی شو به لس روپې ور کوي مولای سے بل راغه زم د شم ناغور پیسې ور نو ته مول ورو ورو کو پیسې او وته مو دیسه نو را پیسې غلطی دي او تا چون کې علی ماری ورو تعال ورو می مونږ له ورو می نو هغه نه نو دا دا خبرې وي واښه دا خبرې په ملک نو خبره مې دا کوله سمې ورکا اعوذ بالله نو اعوذ بالله کې پناه غختل وی دکه دی سره غټ غټ ظالم چې کوم دی د قران کریم نه من کوون کې هغه شیطان دی ویلو چې لا قودن نه صراط مستقیم ثم لا اتین مخنه بران شان بران په پروپاګاندا ورپسې کوم او دارنګ د خیل تر نو را نه کو کې ویاړو ما بل نه کې دیر کې نه کې دی کې نه کې او ان شه مایلم د ګستر نو را دم ولا تجرت سم شاکرین د سورت اعراف آیت نمبر 16 17 یعنی خپل کتاب تابعدار به نه مومي دیو جن منګه الله متوي واذا قرا فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم کله چې قران لولي نو اولنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى سوره النحل ګورې تاسو سوره النحل سوره سم سي پارا آیت نمبر 98 فدا قرات القران پس کل چې لولي قران قران شروع کې نو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم نو پنا وا پم دا الله سره شیطان رټی شو الله ما شیطان وسوسه بچ کې شیطان حرامي ما تخکاری نه او ما ته بچ کې نبی اسلام تعالی وای نورمبه دا بسم الله دا اعوذ بالله دا سنت دی ښا یعنی د قران شروع کو نه مکه دا سنت طریقه بسم الله اعوذ بالله بسم الله مو سنت دا بیا شیطان خدا پشو نو بیا وای بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم دا الله په امداد د نوم دا الله چې عامر بانو علی ارچت مې ربا راتو دی او خاتم ربانو علی مسلمانانو ته خاتم ربانی دی ځکه دې سره برکت راځي په کار کې لکه تاب او شی ځان له جمع کړی کله ډوډۍ خوري ته بسم الله الرحمن نو ته یو برکت راځي کله کې بسم الله دې نو کله بده جبه والی کله په کې اختراع دې کله په کې وکړه به کې راغلی خله بالا خو کې اج بسم الله ان شاء الله تعالی دغه اډو کې مټو کې عربي اختر یا جبه مو دا پاینه لګي دا رنګه چې کم کار هر یو کار کل امر زیبالن لم يبدا ببسم الله فهو اقطع او كما قال هر یو بدیم شان کار لوی شان ولا کار چې په بسم الله شروع نشي نه پوره کیږي نه نو دا لوی کار دی دې کې چې کله کینې نعوذ بالله خدای شیطان خدا پشه بیا وای بسم الله الرحمن الرحیم کستایم دا نی نشي ویلې حقیقت هم دی کدا الله هم دا نی یو ټک باندې مو پوه نشي کله کله موږ کوما نو چې زه ار کار نه مکه چې الله زما مدد وکړي کله میر شي چې ير میشه دا ته وتر کله کله په دې علم تر کیفه په کیدو نه خلما درت الله خی چې ګور زما هم دا نه ته علم تر کیفه هم نشي ویل علم تر کیفه الله بک بیا دای په لار شي منو بیا غر ذات نه شي راتلې په مسکه دي که سوچ په مسکه که مسکه سوچ کې بیا بیا باندې سجده سو راځي نو بیا نو زه ار یو رکعت دوه رکعت چې درېږم چرته نو زما الله زما مدد وکړي بلکه اول نه امداد او غوړم الله نه چې الله څنګه مدد کدا الله امداد د ترین شی بوي او کیږي بنا غټي به راوړي خختي به راوړي سیمټ بوي سی سریا بوي او لوار ترکان بوي ګګې خار بوي لیکن هم پوره نه شي نو بسم الله مون دې ورو چې الله سبحانه خو مونږ ساشته او کستایم دا دین دا شی مونږ نشو پوره کوله ډوډۍ خوري ته بسم الله او الله بسم الله دې دې کې څو خبرو شي خدای پاک استا په نوم شروع کوم دا مال هضم کې ادا از می دونه بعد دا مالا چې بیا دا چې کومي کې فوزله چې په آسان او د دوه کارونه سره ګران دي که هضم نشي نو بنا جوړ کیږي ا که هضم شو وزینا نو چې چې اخر ته باندې بیا د غسل اني ما ولا کای بیا دی ما پیږه نه کان رنگ دا راکی او خان او باندې راي شیرداد بابا ډیر نر سره او ګپیو مو هغه چې مریدان خیر ده شم پراتیان این آیو تا انیما بادا که انیما شه بیده بینا ایرا ما پروکوار چه تا کنن ده خیر اوز باز باکتر تا کنن خیم ناقا مر شو خواه اغا انیما او نکره نو کشاری بسم الله نیو نو بیا با انیمی لبیا با داکتر لبارده نو او بچه اسکه نو بسم الله وای تا بسم الله که دور کمال ده ده جاپان سانس دانانو اغای پدی بان تحقیق کو پدی ابي زمزم باندې چې دا ابي زمزم دا مسلمانان دور په شوق دا کوي دي چې وایي دا په دا برکتي وبدي کې څه دي اې چې وکړه نو هغه وی چې دا ته وبنيشته په ټول دنیا کې دا خبر دا چې کم ګټه نه راوځي هغه ګټه داسې زهريله ګټه ده کاغه دې ابو کې ولګو هغه اوس کې دغه ابو باندې مړ کی هغه زهر دي لیکن دې دې ابو کې دا هغه ګټه لاندې دا ګټه دا چې نه راوځي اګټه زور زخسخ زهريله د زهرو ډکه ګټه خدا وبت راوځي ادا قیمتي دي برکتي دي نو جاپانان چې په دې باندې ټیسټ وکړو وې دا ته وبنيشته هلته کې یو د عرب یو لک سبق کوي نو هغه دغه د خبره شور شو غزان تر ورو چې چک په ټول دنیا کې دا وبنيشته بیا هغه چې مونږ چې وبسو مونږ بسم الله وو بسم الله الرحمن الرحیم هغه وي چې کله په عام وو بسم الله ته وای چې چک غدا به زمزم په شانته وي عام او بوان چه بسم الله دوی اگه اگه عام او بونی بیاد اگه بی زمزم پشانتی شیخا اچه دوڑای تو بسم الله وای نا بس انگشی بیا نستا خیر اگه بیاغا بیا نقصانو کی چرم نا نو چه قرآن وای نو بسم الله الرحمن الرحیم چه دا اللہ امداد دسترشی چه پوش پی ابل تورت بیا نو دا دوی ما اوسا الحمدللہ حمد ویدی کی تعریب تا صفات تا الف لام بل پات داخلي الحمد الالحم الف لام اوس په دې کې د علماو اختلاف دي چا د الف لام د سر بعد خلکو دا استغراقي غزي الف لام استغراقي معنا دا ټول ثنا صفات خاص الله لري لله کې دا لام د اختصاص دي ټول صفاتونه خاص الله لري نو دا خو نه ټیکيږي ځکه صفاتونه درې قسمه دي یو هغه صفات دي چې خاص د الله دي لکه خالقیت او رازقیت حاضر ناظر مشکل کشا وغیرہ داتا دا د الله صفات دي دا بل چا لکه دوی کافر کېږي یو هغه صفات دي چې د مخلوق دي لکه ډوډۍ خوراک شو او بس کل شو بچی پیدا کول شو اوده کېدل شو ستړي کېدل شو دا مخلوق صفات دي که هر څو لوی سړی اوده کېږي به ما ستړی کېږم که پیغمبر هم ستړی کېږي که ولی هم ستړی کېږي نو که دا صفات د الله راوي چې الله هم ستړی کېږي یا ډوډۍ خوري اوبس کي یا بچی راوړي دا د کفر صفات دي په دې سړی کافر کېږي نو ټول صفات خو دا دنډې کي چې ټول صفاتونه خاص الله لري نو بیا دای جواب کوي چې نه ټولو ته په اعتبار باندې په دې معنی موږ وو چې دا صفاتونه الله ورکړي دي ځکه موږ نو موږ وو ښه پیغمبر له الله پیغمبري ورکړې ته به الله ته پیغمبر وایې یا د انسانیت لوی صفت نه دی الله پیدا کړی انسانیت صفت نو ته به الله ته انسان وایې کافرګي وپې نه بیا نو ټول صفتونه ټیکېږي ښه دا الف لام د استغراق نه بلکې دا الف لام د عهد دی عهد مطلب دا الف لام نه مراد هغه صفات مراد دي چې هغه د اولیت صفات دي دی وجنه علما معنا کوي لکه امام ابن عباس رضی الله وی الالوهیت لله دارنگی الوحدانیت لله دارنگی ابو اللہ سمرقندی دا لوی علم دے درے میں سرور میں صدا امام دے زر دیول سو کالے وشی تیر سے دے دا غا تفسیر سنو بدا سمرقندی تفسیر سمرقندی اگے کیا مانا کئی پر نیٹ کشتے الالوهیت لله الوحدانیت لله دوادانیت ټول صفات دولیت ټول صفات الله له بل چا نه نه پیغمبر اپدی ټیک پدی معنا باندې پدی معنا باندې شرک بنیاد ختم شو اج دا ټول صفات الله نه پدی د مخلوق صفات نه نه مخلوق خو نائبانم نسی مخلوق ستړی کیږي ما نو بیا خو الله نائبانم شته الله بیا ستړی کیږي مستغفر الله نو بیا خو نائبان نشته نه دولیم شته دی دغه نه د شرک بنیاد جوړیږي اچھا ته دا وایه چې د الوهیت صفات د خدای ټول صفات خاص الله لري نو په دې باندې شرک جړې ته ختم کړې رومبه ټکې دا غي معنی غلطه کړې ده ټول صفاتونه خاص الله لري نو دا هنه ټکې صفاتونه خو درې قسمه دي بھائی یو هغه چې خاص د الله دي یو هغه چې خاص د بندګانو دي یو هغه چې مشترک دي درې ما خدای اشتراک لفظي دي ته وایي لکا لیدل سمیع دا اللہ صفتون دا بندم دے دا ارگی بصیر پا قرآن کریم دا اللہ صفتون دا بندیانم را دی خود دا غا سمیع و بصیر دا سب الپادو کی اشتراک دے حقیقت جدا دے دیتو ہی اشتراک لفظی یعنی اللہ وینی خو بیستر گو اللہ وینی ارضای وینی پتیارکی وینی او طول دنیا وینی اسمان برم وینی بکی لان دیر سے وینی من خدا وینی مخامخو چې لکه پرده ته مې خطرې د کپړې بیا موږ خپل نه نو موږ هم بصیر الله هم بصیر خو دې ته وایي اشتراک لفظي ته په لفظ کې شریک سره کرتے بصیر کې پوه شي حقیقت جدا دی دارنګه سمیع الله سمیع دی موږ سمیع خو موږ یو خو موږ سمع اورېدل دا څنګه ذاتي نه موږ الله راکړي بل موږ په غوږونو او غوږونو بند کا بیا ته واورې غوږونو الله سکې دا بیا به واورې په سترګو لاس کېده بیا به ویني نو دې ته وایي اشتراک لفظي بعضې صفتونه لکه سمیع او بصیر نو دې ده کې چې دا معنا وکړي چې د خدای توب ټول صفتونه لله دي لله کې له الله مې اختصاص دا زیاته معنا د خاص الله لري بل چل نشته څه شی خالقیت او رازقیت بیا سبابو چې کار کوي دا صرف د الله صفات ته چې بابا رحمت شه بابا په سره مات کی خپې خو ختمې شي وي د خو بیا سبب رحمت کې کندا د خدای صفات ولوي یا بابا ویني مړ ویني پس ویني پسترګو نسترګو ختم شي مر سره اذا مات ابن ادم ان قطع عنه اولو بخاری شریف حدیث سره چې مړ شي دا هغه مال ختم شي ولې مال کې پسترګو باندې قران ویني په غوګونو باندې واوري په خپو بلار شي جمعه ته موز بوکي په لاتو باندې قران روچت کې نو ختم شو الا من ثلاث دریش یعنی پاتې کې یو صدقه جاریه یو نیک اولاد چې دعا لغواړي یا علم چې قران پریغه نور خر شاګردان دغه لګیا دي چې سور ثواب شاګرد در دوه استاد چې مړ شو ختم راځي دین سیوا خو نشته بیا دغه مړ خو ته نشي کوله مړ خو بیا نه عبادت کول شي نه ځان له دعا غوښته شي اجه شي دغه دفتر باندې شو ها چې کوم دا نیکه دي پات شو دي درې لکه یو صدقه جاریه کوی کنس او خلګا نه وبوس کی یا مدرسه جوړ کړه قران د پاره اغه سور قران بیان دی زکی د پکی سره یا جمعات جوړ کړه په هر عبادت کی ته د پکی سره کده مړ شو دم نو دک او ترتیګی یا نیک اولاد قران سنت باندې پوی کړو اغه سور عبادت کی ته پلار د پلار پکی سره دارنګ اغه شاگردان اغه علم چا فائدہ نه کلم چې د قران سنت علم دغه فریخه دغه شاگردان لګیا دی نو څوره چې شاګرد تر فائدہ ده دغه استاد سم ده په لغه خاصه نشي کوله نو د اولیت ټول صفات د خدای توپ ټول صفات خاص الله لذي لله دا د سنه جوړ ده دي کې دا سنه جوړ ده دا جوړ ده د الٰه نه اسم د الله اصل کدا الہ ہو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خان کے دی بیان کرے علیہ خان داغی کتاب دے اردو کے ترجمہ شتا اغوی وہ اصل کدا الہ ہو خو علی پلان پی داخل سے تعریف الالہ تو الالہ دا من دا الہ چکمڑوں بے علی پو دا والو تو ادا لام علام پہ بلکہ دن جو اللہ تے جوڑ شو اللہ امام سیوطی ذکر کری دیں الاتقان کے پڑمبی جیل کی 401 نمبر تھا پا اردو والا دارنگے حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دے الہ مانا کئی فل الہ الہ شاہ تو ہی تو اللذی یعلہہل قلوب قلبو بکمال حب و تعظیم والاجلال والاکرام والرجاء والخوف الہ چاہتا یعلہہ القلوب قلب چی زرون آغتا میلان کی عجزی کی دو وجد زیاد محبت دو وجنا کامل محبت نا دو وجد کامل تعظیم نا دو وجد کامل اجلال جلال نا دو وجد دو کامل اکرام او تامی نا ادو خوف نا بس الہ غزات ہوئی داغا العبودیہ دے شیخ الاسلام کتاب دے فالالہ هو الذی یعلہہ القلب بکمال خوف و تعظیم والاجلال والاکرام والرجاء والخوف العبودیہ صفحہ نمبر 6 دا حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دارنگے امام قرطبی معنی کہ معناہ الالہ معناہ یعلہون الیہ یعنی اے تدرعون تجدو تکی عند قضاء الحوائج و شدائد چې پاجتون کې په تکلیفونو کې الله ته پریاد کوي الا اغه ذات وي چې هغه ته پریاد کوي دي شي دارنګ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اغه معنا کوي فل الہ هو المستحق بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال وهو الذي تأله القلوب وتحمد الیه بالحب والخوف والرجاء غدری وانا مینا تو خدای تو یار خدای تو مو تمام خدای تو ابن قیم شفاء العلیل دا کتاب دی اون تاریخ نمبر تھا پاک دا ذکر کریں دار امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے معنی کئی دا آل عمران پر تفسیر کی الالہ هو الذی یعلہ القلوب محبتا له و اشتیاقا الیہ و انابتا الہ اغدات چرون اغتا میلان کئی دوج دو محبت نا اغتا ادوج شوق نا ادوج دو انابت نا دارنگی شیخ قرآن وی فل الہ الہ چاہتا ہی من کان لو سلطتن غیبیتن فوق الاسباب العادیت وی الہ آغا دا دے چی دا غی تسلوت اخیار وی غائبانا بغیر دا اسبابنا چیر سکی دا دا الہ صفت تے دا الہ قرآن کریم کی دا دیر شدیا نزیات را غلی دے کلوی الہکم الہ واحدا کلوی لا الہ الا اللہ کلوی لا الہ الا ہو لیکن چر تم نشتے چی لا معبود الا اللہ یا معبودکم معبود واحدن چر تم نشتے خالقکم خالقکم واحدن چر تم نشتے قرآن کی یوزل نشتے چر رزاقکم رزاقکم واحدن الہکم الہ واحد شتے لا الہ الا ہو شتے لا الہ الا اللہ شتے خو ولی مکی مشرکانو اللہ خالق مانو گوری خواہ غالباً جن پر اصول کیم دا بیان کرو وہ چاہی دا اللہ خالق مانا رازقی مانا معبود مانا عبادت خوبید اللہ کو کنا خو ایواد اللہ الہ نمان جگڑا پا دیکی وا الوحیت کی اللہ تر نور شرکان کرو مشکل کو شاد آتا ہے دا جوڑ کرو ندی وجنا قرآن کریم پا دی مطلب باندی سخت زور راولی چی الہ یاو دی بس دانا چی دیو جی بعد غلو لا اللہ الا اللہ دا مانا غلو اللہ خویہو مانا لکتا تو گرو یو آیات اگر کبھا لکتا تو گزا تو شی دا سورت نیسا یو آیات دے آد نمبر 171 یو سل یو یا یا اللہ کتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو اللہ اللہ اللہ الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتو القام الى مریم روح من فامنوا باللہ ورسول دا مانا گوری نیمان روی پالا پیغمبران دا اللہ بانی ولا تقولو صلاة مو چالی حدری دی اگر دری آدول یو اللہ دے الہ ایو اللہ یو مانا گوری خو الہی یو نمانا یو عیسانو وی اہلی حدری دی یو اللہ الہ دے یو عیسیٰ علیہ السلام الہ دے یو بی مریم چابی یو اللہ الہ دے یو جبریل السلام الہ دے یو عیسیٰ علیہ السلام دا دی ولا تقولوا ثلاثه مواچ علی حدری دی انته منی شی دی خبرنا خیر لکم شی بو غره تعالی مخ غره انما الله واحد وی انما الله واحد وی وګه تا کنه الہ وی کنه انما الله الہ واحد یقین الله جا غی الہ الله خو یومنا خو الہ یومنا بنا جګړه پدی کی وا پدی کنه چی الله نہ منا یا الله یومنا بنا خو اغی اللہ الہ منو تر نورم علیہ بنل دا اللہ دیمات منا دی غزا بابا دا ٹول او تو مسلمانا اللہ یو منی خو لیکن الہی وا دی اللہ نمانی او دا مشکل رشا دا دا تا اکا کی دی دی کمی چر مکی دا مشرکان ہوئی نو قرآن کریم دا مطل دا الہ دا دیر پزور اختران دا دی رد کئی لکا تر دی بقرہ 163 نمبراتو ایتو گرین دوی مسی پارا یو سل دریش پیتا و الہکم الہ واحد اجل تواسات و اجل توا یک یو دے و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دا نوچی معبودکم معبود واحد پا قرآن کی یو زم نیشہ معبود وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ مَا بَعُدْ لَفَظُمْ نِشْتَ پا قرآن کی بالکل ولی مکی مشرکان فا اللہ معبود مانا کنا جگہ پا علیت کے وزر کدے الہ لفظ آئی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ دی ملک دے الہ پا مانا خلق نچا پویا کر نا پوئی گزان نا پویا کری دا مطلع دا مکی مشرکانو اگر الہ الہ الا اللہ والنی چی نبی اسلام تھی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تبلیہو اے خلقو لا الہ الا اللہ وے نو کامیاب بچی خو پدی جگڑ شروع پمن میں یوسف چا تا کردل شروع چا پگٹ ویش چا پی دکان تو کر چا پی خار ویشتے دار نبی اسلام قبل تقریر یا ای العرب او عرب قولوا کلمتان تملکون بیل عرب بیل عجم وتدون لكم بیل تملکون لكم بیل عجم وتدون لكم بیل عرب وی اے خلقو یو کلمہ تو ہم دعویٰ ہے نو دا عجم مالکان بچی اور بستا و تابیدار شی ایوی اللہ علمہ تو ہے دکر دا خود دا دی مشرق خویدی شوکیانو نو اتا ہی قولو لا الہ الا اللہ تو پدی کی جگڑا جوڑ شو جگڑا خودی نو چی اگر اللہ نمانا یا مزدکو مزدنیم کول با کارا ودونہ بے نکاونا بے مکولا جګړه دک او ټوله الهکم لا واحد جتروا تاسو جتر یک یو دی لا اله الا هو الرحمن الرحیم. دارنګ سورته دی سورت کې آیت نمبر 255 وګورئ درېمې سپاره کې ډومبې ډومبې مخ باندې آیت کرسی چې کوم ده الله لا اله الا هو الله یو دی نشته بل جتر بې دل لا معبود الا هو نه وایي چرته لا خالق الا هو نه وایي دغه خالق الله مانا لا رزاق الا هو وایي چرته لا اله الا هو وایي. دارنګه سورت آل عمران وګورئ ډومبې آیات دی پتی درېمه سپاره کې الف لام میم الله لا اله الا هو الله یو دی نشته بل جتر بې دل الله نه. دارنګه آیت نمبر 3 کې وګورئ هو الذي يسيركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو لا اله الا هو نشه بل عبيد اللهنا. دارنګه آیت نمبر 18 وګورئ په دې سورته کې اتلسم شهد الله انه لا اله الا هو بیان کوي الله د دې خبره چې نشه بل عبيد اللهنا والملائکه ملائکه دا بیان کوي چې نشه بل عبيد اللهنا اولم صاحبان علم وایي چې لا اله الا هو صاحبان علم چاته وایي آیا ته وګورئ ښه صاحبان علم چاته وایي چې څوک د لا اله الا الله مسله بیانوي د توحید مسله به دا تاسو د ملا د خولې نه توحید اورېدلی دی د توحید لفظ اورېدلی د ملا د خولې نه که اورېدلی ما ته وایه دا قرآن مخکې دروغ به نه وایه چېرته د ملا د خولې نه تاسو د توحید دا لفظ اورېدلی ولې بیا به ته خلک پنجپیرې وایي دکه دا مسله الحمدلله پنجپیرو سره تړلې شوې توحید دا مسله د توحید د سنت دا مسله دا پنجپیرو سره الله تړلې ده بس هغه هم پرېښود هغې بس مدرسې جوړ کوي څه کوي آیا ما پیسې ول نه ګټي لږ ژوند وي په خوشحالۍ تېر کړه جګړو ته څه اجت دی الا ماشاء الله ای به پکې ده شته پکې خلک خو اکثریت و مدرسې چې چا مدرسه جوړ کړه هغه نه مسله پاتې شو بیا نه شي کولی اب هر چا سره جوړ ساتي دغه جوړ نه ساتي د چاندو عادت دی که نه. نو علم چا ته وي چې څوک توحید بیان اګور د قرآن والو توحید والو دې درجې ته الله د ځان سره په یو لنډ کې زه بیان کوم پرختی دا وایي او علم وایي چې لا اله الا هو قائم امام بالقسط اولار دا بیان په انصاف لوی انصاف توحید بیانول دي غټ انصاف لوی ظلم شه شرک ان شرک لظلم عظیم. په صورت لقمان کې حضرت لقمان بچی تو یا بنی لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم شرک لوی ظلم دی ولی کې دا الله صفت بالله ویل کې دا ظلم دی او لوی انصاف څه شه توحید قائم امر قص اولاد را بیان په انصاف باندې لا اله الا هو دریو دلائل په ذکر کو شاهد الله دا کوم دل دی وای دور هو پېج ها دلیل وای والملائکه دا کوم دلیل دی ممن ملائکه اولو غیم دا کوم دی دم دلیل نقلی دی اقام به دا کوم دی دا دلیل اقلی دی ښه ځکه دا د انصاف خبره دا د عقل سره مطابق چې یو الله جتر مشکل خوشحال دی. نو دا درې ور دلایل چې ذکر کوي تفریح به کوي چې لا اله الا هو نشته بل جتر عبید الله نه العزیز حکیم غالب حکمت والا ذات دی. دارنګه دا مطلب سورۃ النساء کې ذکر کوي سورۃ النساء کې 172 نمبر آیا تھا پنځم سپاره اوس موږ راځته وخت دی یو 171 کې چې انما الله اله واحد بشک الله چې دی هغه اله یو دی دا چې انما الله واحد الله یو دی نه الله یو خوټوب منه غي خو الهی نه منه یو انما الله اله واحد د قرآن الفاظو کې غور کوي سوچ کوي یقینا الله اله یو دی سبحانه پاک دی الله اندر دی یکون لهو چې شي در پر نائب لهو ما فی سماوات و ما فی الارض وکفا بالله وکیلا. دارنګه آیت نمبر 87 وګورئ په نساء کې واتیا الله لا اله الا هو الله یو دې نشه بل د ربي دې الله نا دارنګه سور انام غره دمر 19 کومه سی پارا قل ايشان اکبر شاده واکم يشلو دې په گواکه دې بغلی شي نقول الله دا کوم دلیل لکه قل الله دا دلیل مسكت للختم قل الله شهيد بيني وبينكم و الا غوار بمن دما ساتو كه او هي ليا وحي کول شي ماتا هذا القران دي قران سره فارا لمن دركم به دي فارج يرو متا تو پري قران سره په قران بخل کرے او من بابا او يرو ماتو جرسو ذا قران واه واه چاته قران اور سر قیامت دا تو پیغمبر تام يري ها پیغمبر شته اوس تاسو خو زيرو مكنه دي ما تريد خلاف نه دا اوس خبر پیغمبر دا د خدای دا لومبه بیا په انسانو کې پیغمبر ته موږ نو دا موږ داغه د نبی اسلام وارثان یو موږ داغه نائبان یو دي دا ومن بلغ دې کې ډیر چت مقام له قران د بیانونکو ومن بلغ او ورو ما غسوک جورسه او قران تر قیامت پورې د دې وینه امام قرطبی ما لیکلی دي من بلغ القران او اته قران او تورته چا ته بیان کړ فکأن نو گویا که قد رآ رسول الله گویا که دو پیغمبر دا اللہ ولی دو پیغمبر خوی نید خود پیغمبر خبر واره گویا کنا خواه و سمیع من هو کلام اللہ ادالا کلام دو پیغمبر خوی نواره دو پیغمبر خوی نیشته دا دو پیغمبر مملوک دو نائب ده او وارسته بس دا دیر لی مرتبه دو قرآن دو بیانو که دارنگی تفسیر مدارکم لیکلی من با لاول قطدی دوانه من بلغ القران اذ هو رسول القران نبي اسلام حديث ذكر فاني نذر ذاغلي را وركون كما دك خلق خود دي زمانه دي وكاس هو خبر خو اگر جكم دا الله و يا پیغمبر اسلام کړو دا غمي شون دا کنه و من بلغ اذ هو رسول القران ګوره و دي دي من کي دا بیا ګور بیا ګډوري کی مساله نو بیا وای اینا گوه تا شهدون انا مالا آلیهتانا آتا گوه که سرده اللہ مددگارانشته اخرى قل لا اشهد وزد اگوه اینو کم چه بلا جترا مشکر کشاشته قل انما هو اله واحد قل انما هو الله واحد نوی خواه چر تا قرآن کنیش نیشته چه قل انما هو الله واحد دانوی دکا ایخو اللہ ما نکنه یاو و اله یاو نما جگر دا دیوا قل انما هو اله واحد جگر نبی اسلام په الوهیت کو پدې کنه چې الله نه منه یا الله یو نه منه یا د الله عبادت دوه خو ایکو په دین ابراهیم باندې خو شرکیات کول قل انما هو اله واحد ويقنا الله اجتوا یو دې وانني بری او مما تشركون از به ځان د شرک شرک چې بل ته اله وای دا شرک دې چې بل ته مشکل شاه داته دا شرک دې دارنگی سورت انعام 102 وګورئ 102 103 هلته کې مو د اله مسئله کړې ده 102 ذالکم الله ربکم دې چې په دواړو الله دې ستاسو رب د مور خټه کې پاللې ماچوال کې پاللې اوس دې پالی نو لا اله الا هو لا اله الا هو نشه بل جواب دی الله نه دا اصل مسله خالق كل شيء پیدا کوي شي دی هر شي مخلوق دی چې مخلوق دی الله خود نشه کنه فعبدوه دی ورکړي د الله مینا یاره تم د خدای ته بیا الله نو کې فعبدوه وهو على كل شيء وكيل او دا الله پر سید باندې موارد دی آد نمبر 106 وګورئ اتبی ما هو الیک من ربک تابیش دا کتاب چوه کولیشی تا تا درفت سانا لا اله الا هو نشتے بلا جرابی دی اللہ دا هو شیخ بھائی هو باند زور کا و لا اله الا هو شی دا دغان پا کتبانی بیگی دا شرکیات دا نرکی دخطی دی پیوڑکی لا اله الا هو یو ذکر دے آگے کے دا ذکر دی د دې سوکتی مان میرشا ها وانو نومره نس د شیخ القرآن فقې کو نقش باندې دا نقش باندې یو ذکر دی الله الله الله دی له لوی دوز ورکا الله الله الله دا چې ته شروع کې کنه او وای وای نو بیا دې اړه په خپل چالو شي الله هو الله هو الله هو شیخ بوم دا ودی پور کوله خال کوله الله هو دا هو باندې زور وکا چې دا شیر دنه کته وزي په پاره نه وته ساخو غره خو خوزي با ټیګې دې نشي بیا لا اله الا هو بده پدې بوم دې په بل څه نه وزي ګوره لا اله الا هو ارض المشرکین اما خور د مشرکان مشرک به ایمان اما خورو دارنګه سورۃ مائده کې دا مسله بیا بیا بیانې ځکه اصل جګړه د دیوام نو الحمدلله معنا وسنګ شو څه د خدای توپ ټول څه په خاص الله لدی نه پیغمبر لدی نه ولی لدی نه فرښتې لدی نه پیر لدی د خدای یو صفت د اولویت هیڅ چاله نشته نه حاضر ناظر منل شي نه مشکل خوشا منل شي نه داتا منل شي بیا اسبابو نہ بیمار ہے لڑکو لے شیو علاج بجڑا شروع کی دوائی بدر کی خو بیماری با اللہ لڑکو رب العالمین رب العالمین پالوں کے اٹھول مخلوقات ہو دے رب دار تربیت نہ دے در ربوبیت نہ دے امام اصفہانی مانا کئی انشاء الشے حالن فحالن الہ حد الکمال یو شی چتول لویول لویول لویول دیو حل نہ بل دا بل نہ بلتا حتا کی سر تے اورس ہے لکہ ڈکے ڈڈے کی اللہ تربیت کئی اڑ کے تیغ غٹھی اون تے انسان تربیت کے مور پکھیٹا کے اول نوت پئی بیا تے غل الکا جوڑ سی بیا ول ستر گلا سو اخ پیور کی بیا دنیا تراو سی اڑ کے ولی سی نور ور غٹھی غٹھی دا غٹ انسان تے جوڑ سی بیا تو تربیت دی دارنګ سخه د غوانه د بیخ نور کې ونه سخه بچی را پیدا شي او درې دیم نشي غوردی ګرا ور بیا غټ غوي غټ سنداتی جوړ شي دي ته تربیت خو دا تربیت دوه قسمه ده یو د بدن ده هغه د فار الله دنیا کې شیا پیر کړه دا بدن د زمکه نه ده هدي اسباب کوم سره چې کوم ملکی دا غذا خوراک بکای ک فرض لکه بنگالیان دې تش میاد خوري اوري خو کای دا غنم شروع کوي بنا جوړ شي داران کی بار رسکیو چې قطب شمالی یا قطب جنوبی چار یخ ملکونه هغه ته شي غوخه کوي د غنمه شول شروع راي به مرشي نو چونکه دا بدن د ازمکه دی اندې له د خدمت نه خوراک ورکه او روح د اسمان نه دی نه له خوراک الله پیدا کړ د اسمان نه د کتابونو په شکل کې نو دام د الله د ربوبیت آثار چې قران را لګي تربیت زموږ د روحونو کوي الحمدلله نو رب العالمین رب دے پالوں کے دے مخلوقات ہو دے دے رب دار ربوبیت کے خلق کو مصیبت جوڑ کر ہوا لکا فرعون دان ترب ذرا بھی ماں تر شعرا گور تھا سو وہ یا نمبر آیا تھا نول سما پارا پدی کے خلق کو تصرف کر دے مشرکانو تفصیل بس راشی الا موسیٰ علیہ السلام تو فاتیا فرعون ورش فرعون تھا فقولا تو انا رسول رب العالمین منگا استادی رب مخلوقات چونکہ اگم دان رب جگڑ دین جوڑ شو وتوی ان رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل پریر مگتر بنی اسرائیل چنگو تا مسئلہ بیان کو قال او دو فرعون دی عربی تو گورا اول پی اخسان زبادی قال او فرعون الم نربک فینا ولیدن امنگنی لو اکڑے پخپل کور کے معاشیوں من کرے پیندل شل کال نہیں تیر کڑی پتا من ڈوڑا نہ کھولے دیو جی دار چا ڈوڑا بندو خری مولی سے با ڈوڑا دو خواہ اور بیا داغت طبیعت نہ خراب ہوئی تھا ڈوڑا خرو لیں پیسے بم ناخ لیں که په دې تاسو پیسې رمضان وکړي مولوی صاحب که مسله کوي او کول غواړي نو دار چا ډوډۍ باندې خوري که خوري هغه چا وړه چې تا نه خوري هلته به یې خورو د بدل ټیک ده ملګری دی خوره دی او که ته تش د چم والا ډوډۍ خو پلار مثلا نشي کولی وایي ته خو زموږ ډوډۍ خوري پیروانو دا خبره کړې وه الحمد ربک فینا ولیدا آته موږ یې پاللې په خپل کور کې ماشوم ولبست فینا من عمرک سنین او وخت دې تېر کړی په کور د موږ کې فینا فی بیتنا من عمرک سنین د عمر ستانه چند سلونه موږ کرداردوره کولونه چې پنځه شل کاله ډوډۍ نه خوړلې دا یو رابطوب وکړه دویم ته ګوره وفعلتو فعل کل دی فعل تھا ا کار دې کړو هغه کار چې دې کړو هغه کله چې دې وو ابهام کوي روب غوردی هغه چې تا کار کړو هغه کار نه وکړه چې خلک وایي دا خو سره ډېر لوی کار دې کړی یری یې وانت من الکافرین ته دې انکار کړو ته نه منې هغه وایي کله باندې من هغه ورته ګوردی موسی علیه السلام د نری مور بچو قال فعلتها د نر نیکه نوسه وو د ابراهیم السلام نوسه وو قال فعلتها اذن وی با موسی او کړم دا کار وجل مدل سړی و انا من الظالمین زوم تاسو فنا ځواب ما درو خدای چې زه ګمراهو کوم د مودودی ځان نه جوړو چې هغه وایي رسال مسائل صفحه نمبر 28 یا 27 کې لیکلی دی په نوم بیجل کې وایي نبیونه سے پہلے موسی علیہ السلام بہت بڑا گناہ استغفر اللہ بہت پیغمبر دا گناہ کبیر نسبت گور کو پر دے ادا پیر بابا کتاب کی دی نور کتاب کیوں پشتا شیخ الاسلام وای چې نبی ته د پیغمبر د غټ ګناه نسبت کول دا کو پر بل ګناه نسبت د غټ خلا به اکبر کو ډیر ټول نه غټ کی ګناه بہت بڑا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا ہوا انسان کو قتل کیا تھا لہذا جبر درمار میں فرعون اس کو ملامت کیا اللہ اکبر فرعون ملامت فرعون ٹھیک نہ چولا یار عدت ہے نا کہ جبر دربار میں فرعون اس کو ملامت کیا دپ دپ پیغمبران آج کمتوان کی تو گورا تو کہا انہیں ہاں میں نے وہ کام کیا جب مجھ پر راہ ہدایت کھلی نہیں تھی زوالین مانے اکڑا چیز گمراہ ہستا پیغمبر گمراہ ہی پیغمبر تو گمراہ خدا کو فرد وینا خوب من خدا نو اگر عمر دے ہر سچ خپل کار وکئی خو چون کتابوں نے لکھ دا ادا جماعت والا گئی ادا ڈیو چت تفسیر دے ڈیر لوئی سڑے ہو داغ کتابوں نے منگو رکھا تھا کتابوں نے گور مگو رہی آئی کہ ڈیر دیات غلط خبریں جو قرآن دے نہیں ویلے نو گرو نہ گور دا کتابوں نے غلط یا قصدن کری یا ساون شری که غلطه ای کردین خدا تا معافی و که قصده نکردین بیا خدا اگه پوش اگه پوش تل ده اللہ تا موجود ده نو منگه سپا سیاسی توگه بانده اگر را نکو جو منگه اتا سیاسی اختلاف ده اب خپل کار که سیاسی دان چه سار تا کهی خب منگه دا قرآن نا خلاف اگه بعد خبری کردی دیری کردی دی پیغمبران پا سی بکواس کرده نو نو ارسلا پا بارا که ویش پاگمان جذبت جاہلیت را گلی وا چه زوی دو پارا سوال کرو سورة حود که با انشاءاللہ راش چه نبنی من اهلی دا دما دا اهل نده پوشه این نوادا قل خستا وادر اختیار دا تا مطور وادر سال بخلا نو انهو یا نو انهو لیتا من اهل داستا اهل انهو امرا غیر صالح دا خو غلط عمل والا ده بہر بہر نو پدغا دا بانی وغدی کلی دی انو حال اسلام بانی جذبہ جاہلیت راگ دیو دے آدم اسلام بارک وئی چه دا د یو چت مقام نه د ګندګای په کند کې وغوردید را خلاص چې د الله کوم نه دا څه خبر د سوره بده خبره یوسف علیه السلام بارک تفهیما دا کتاب دی لومبی جلد دی دویم دی غالب بھائی کې لیکلی دی چې موسی علیه السلام چې کای منصب یہ ڈکٹیٹرشپ ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ تھی اب اچا چولہے وزارت اور کدا وزارت نو بلکہ دا ڈکٹیٹر شبو لکھ مسولینی کوئی فرق دا دا مسولینی دا موسال کہ مسولینی کہ کم دے انداغ چ پچا بندا کو بدوا اور کافروں اب موسال سی لکھنی بس بکواس نکلے تو قال فعلتو ہوئی موسال اوکڑ مودا کار وجل موسال کس وانا من الظالمین دو ما غوخ دتا نه پنا زوال فون درو کړ پنا دتا نو رکم یتا نوم دې خو ته تا وام نو فبرتم منکم نو تخت ما ساده نه چې یاري دم ظلم بر اثر وکي زګه ما خو ما ګنا نو د ګنا لپاره خو اراده شرط ده او زار د قتل په کار دي او دار اسلام په کار هدري او نو موجود نو غوته دم ساده لما خپ د موسی د اراده خو د وجل نو او نه دار د پسوک باندې وسړی مري نه او هغه ملک هم دارې هربو نو ای څنګه ګناګار بہت بڑا ګنا په پراتو مین کوم تفصیل به انشاءالله سورې قصص کې بیا ته وکړې په پراتو مین کوم نو لاړم ستاسو نه کله چې وویرم تاسو ته بوس ما اسې بې سبه مینی سه وجنه بم وهبلی ربي حکمنه نو بخه ما ته رب زما پیغام حکمن پوه یعنی طاقت د فیصلې حکمن وجعلنی مرسلین او ګردو مال د پیغمبرانه وتلک نعمتون تمنو علی ادا نعمت ګوټه چې ما ستا ډوډۍ خورده چې اس باره په ما باندې اند دی وجنه چې ابا ته بن تل تا بن تل غلامان کړو زما حکورو او تا ظلم کوم شوان دی وجر زما ور پس سین کې دوه غرم تا کړلو شم دا مستا ظلمو ګورا اگر رسته چې کوم فعال تا وفعال تا بعد تقلل دی فعال تا اگر اون بیگ دای جواب کو دکه دباو نو دا دو دشمن دباو ختمه ها دباو او ادا اد مرتر قال علم نور فينا وليدا ولبست فينا من عمر كثير دا رمبه خدا رستو کو چې تاسو موږ ډوډا خونداري جواب کړي چې دا ته چې موږ بس با ډوډا نو دا استاد ظلم چې دا بن تر غلامان کړو دا حکورو تا دې بچي وجل نو خود نو قال فرعون او فرعون راغ خپل ذات او فرعون ما ما رب العالمین اسوګ دې مالک د مصر العالمین فرعون دې کې مصر اخلي لکه هغه انا ربكم الاعلى استغفر ربي ما نو قال موسى ذم وتسوي رب السماوات والارض رب الاسمانو د مصر پیدا را د چې کوم رب یاو غرب د اسمانو د رب دوه دزمه کو دا چې په مینس کې په دې کې دي نو ستا مسون په کرا کې چې رتا ته یقین کوم کې پیروان وای پیروان را میتو کړه قال پیروان لمن اچار حاړو چې چاغه بر دین الله تاسو نو تاسو ورینا دا دې چې مال بي دې کوي نو تاسو ته ګوري ورده پینا خبر او ورتلې نه شریګی تینا چې شکر الله نه کې دا سو خدا دې سړې بمړو بیا زور په کې الله ولا ورکړو قال او فرعون لمن اچ خاولو چې چارته ورته نو لاوي چمچي هغه درباریان مولیانو بګیو وزیرانو بګیو وزیرانو ورته او ته الله تستمون تاسو غوږ نه کې دا خبر دې سوې په کار چې ورشي پی کنه قال موسى الرم ربكم رب خبر رب دا پریدنا ربكم رست ادو رب دو اباكم عرب دم شران استاد دڑو بانو تنی رب تو دعوا کے دو مصر رب استا مشران دو مار پاد استا رب دے قال او فرعون ان رسولكم الذي بشک پیغمبر تھا تو چلی گلی شو تا دلی ونے دے ویلے خلی ونے ما خبرو ہوئے من پسی شو اخبل خبر پرین رسول رسول غصہ کئیے یہ دیم سوئی خلق موسیٰ علیہ السلام غصہ کی نہیں چاہتا پہ مناظرہ کچھ غصہ شوئے مناظرہ دے بائلہ قال رب المشرق وی موسیٰ علیہ السلام رب المشرق والا اور مغرب والا آج وہ میں دے کی رہی کچھ ریتا تو وی دیتا تو اقل والا کلیوانی نہیں خخر نہیں وہ اوٹا لیوانے ہوئے تلتا کتا کہ اقلی اقل چی بگنی خخاری کتا خارتا یا انتخاری نما سلام در حبیت بودی اجواب ہم کہیں نو دا مناظره پر ربوبیت باندې شوی ده د موسی علی السلام د فرعون سره دارنګه سورته علام آل عمران وګورئ آیت نمبر 64 شپیته 64 نمبر آیت قل یا اهل کتاب او کتاب وارو تعالوا الی کلمتنا راشی یو کلمه ته سوا ام بیننا بینکم چی برابر دا پمین دنگا ستاسو کی اگر سے سیچے دا چی اللہ نابود اللہ اللہ چی بردر کو بیڈا اللہ دا بلچا دیچا باد بنکو یو دا رایش اتفاق راوائی من سا پا دی خبرا والا نشتر کی بیشی ای صدار بنکر دا اللہ ترشی شیم شیان نکرا یعنی نه پیغمبر به شدار کو نه فرښتو نه ولی نه ګټه نه بوته نه قبر ولا تغذ بعض بعض ارباب من دون الله انا بني سي بعضنګ بعض ربان بيد الله نه بل چا تبرب نو تربيت بنو والا بنو نو فاین تولا پس کدی وا وختل فقولوا شهدوا وا گواو سي بيننا مسلمون پدې چې موږ یو غاړه کړو نو دی الله حکم نو تا دارنگ سورت انعام وګورئ آیت نمبر 14 خبر دروبوبیت ځان له ثابتې د غیر نه بي کوي. آیت نمبر 14 قل اغیر الله اتخذو ولیا و بغیر دا الله نه اوسم مددگار. داسې الله چې فاطر سماوات الارض پیدا کوونکی د اسمانو د ځمکو دی و هو یطعمو ادا الله خوراک کوي مخلوقه الله پیغمبران له اولیا له ټوله ولا یطعم او دی الله له خوراک نشي ورکولی چاته اجت نشته. نو دغه الله خوراک کوي مخلوق ته دغه رب دی او تاسو ټول مربوط دارنګې سور دخان وګورئ آیت نمبر 15 سپاره سور دخان آیت نمبر 7 نمبر رب سماواتی والا ارض رب دی پالونکی آسمانو والا ځمکو والا دی هغه چې په منځ دې کې دي ان کنتم موقنین که چېرې تاسو یقین کوونکي نو مطلب یې تفریح کوي چې لا اله الا هو چېرته رب د آسمانو ځمکو دی بیا لا اله الا هو دا مطلب معنا چې نشته بل د توابې بیا الله نه یحیی ویمیت ژوندي کول مړه کول کوي ربکم ستاسو رب دی رب و آبائکم الاولین استاذ مشران رومبانو رب دی هغه پاللی دي. دارنګه سورۃ یاسیہ وګورئ دی په دې سورۃ د دخان پسې هم دغه 25 پاره کې اخیری آیتونه وګورئ آیت نمبر 36 اصل کې آیت نمبر 27 کې مطلب توحید بیان شوی دا ولله ملک السماوات والارض. آیت نمبر 27 کې ګورئ اوقات الله له اختیارات د اسمانو ځمکو دي نو دا پرې تفریح کوي چې فلله الحمدو چې هر کله اختیار د الله دی نو فلله الحمدو پس خاص الله له صفتونو د الوهیت بل چالو نه وایي بل چاته الہ نه وایي. رب السماوات رب د اسمانونو دی ورب الارض رب دزمکه دی رب العالمین رب دی ټول مخلوقات. خدا مثلا په عجیبه انداز باندې ذکر کوي آدم مثلا سورۃ یوسف کې یوسف علیہ السلام په جیل کې په عجیبه انداز باندې کړه. آیت نمبر 40 یو کم سلویخ اصلویخ یا صاحب السجن او زما د جیل ملګرو ارباب متفرقون خیرون مددگاران عربان چنگ ون غره دي چې عبادت وشي یو په پیښور کې دی بل په لاهور کې بل په کشمیر کې دی بل په سعودیا کې په پلان کې دا غره دي چې عبادت وشي ام الله الواحد القهار یا الله چې یو د زوره ور چاردای موجود دی ما تعبدون من دون الله اسمان تاسو عبادتون کوئ بې د الله نه مګر د نومونو تشنو دا نوم ول تاریخ دا تا گنجوش غسل رم ول تاریخ دی سمعتم نمونه خیلی تاسو هغې له انتم تاسو استاتو مشره ما دلله بیا من سلطان نه را لېږلی الله په دې نومونو باندې څه دلیل خدای خو نه دي چې دا تا گنجوش په پیدا کو په 15 کې په او دا تا گنجوش چې لاور دا 15 کې پیدا دی خدای خو نه دي ویلي چې په لسمه صده کې به پیر به پیدا کړم به دا اجزونه پوره کوي. ان الحکم الا لله نه دی اختیار مگر الله لري امر الله تعبدوا الا اياه حکم وی الله چې دی عبادت یو جز به بل چل نه کوي بې د الله نه ذالک الدین القیم دا دین مضبوط دی چې یو الله عبادت وشي یو الله مشکل کشا دا تا ومني ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد خلقون نه پوهیږي. تاسو سور توبه وګورئ آیت نمبر 31 لسمه سپاره اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله اونی والمشرک اونی والدی یهود و نصارا احبارهم اخپل ملیان و رهبانهم اخپل پیران اربابا من دون الله خدایان دید اللہ نا عدیر رضی اللہ عنہ دا حاتم تائی یا غدیر مشہور سخی چه دا غزیه نو سلمان شو اگر چه دایت نادر شو ناگو یا رسول اللہ ما کننا نعبد هم من خود پیرانو اد مولیان عبادت نو کرے خدای وای چه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. خبر نبی اسلام اتوائی الیتا کانو یحکمو یحلونکم ویحرمونا فتاخذونا بقولهما اداث نو چې ملا بل او شی حلال کتاب حلال دی تا دل غوته عجب ده حرام تا به حرام دی تا دل غوته نه وې دک قال اغه وی یا مونږ به دغه خبره منل نو نبی صلی الله علیه وسلم قال هو ذاک دک دی وته خدای وی یو سړی خبر معنی بی دلیل تا ته پته ده او چې دا غلطه ده اته دغه خبره معنی خدای ته وی کنه والمسيحاء ويني ودي مسيح الاسلام عيسى سان ذي مريم بخداي تو وما امروا ادي دو كم نو شي ما گرد دي كي بعد با كاي دي اله واحد دا لايك يو الله واحد نو اي ذك الله خو يو نو لا اله الا هو نيش بل اجترا بي دي الله سبحان پاک دي الله اما دان دي سوران جوړي تو دا مسل دروبويت دا ما ذکر کي رب اس عالمین دا جمع دا عالم دا عالمون سور دی نبی کثیر ذکر دی عالمون زور نہ زیاد تی و دا اسو منگتا مشہور معلوم دی عالم حیوانات عالم انسانان عالم حیوانات عالم طیور عالم ملائکہ عالم جنات وغیرہ نو پدی کے دلی ٹول رب سوک دے پالون کی اللہ دا مور پا خیٹا کی تربیت چاکو دا پیغمبرانو دا اولیاءو نو دو خدای توب دا پی او دلیل دی پدی دو الحم پر اولی چی الہ ولی او اللہ دی ذکا طول مربوب دی مخلوقاتو کی پیغمبران دی مخلوقاتو کی اولیاؤں دی فرختیم طول مربوب دی یعنی اللہ دی تربیت کرے دی تربیت کئی نو چی اللہ تا مختاج پر تربیت کی اگل دی اللہ دی اولیت سپات توی دیشے چی مشکل پشاد و داتا دی غوث دی دا پی دلیل اقلی شو قسم ہے الحمد للہ پل اللہ بانے الرحمن عامر بانو والا ذات الرحیم خاص مہربانو والا الرحمن پودن دو پولان دے پودن دو پولان پدی کی مانا دو عمومیتی عام مہربانے پر دوست پر دشمن پار چاوا مہربان دے پیدا کری دی کافران بچیور کئی مال ور کئی خوراک ور کئی صحت ور کئی بلکہ سور آئلے ڈیر مال نور کئی رحمان کافران اللہ دا سے میرا باندھے کہ دشمن وہاں ڈیر زیاد میرا باندھے یو دا لے دا نبی اسلام پہ زمانہ کے یو خدا انہی نیولشیو پہ جنگ کے اداغی بچے رکھ شو پہ روزن کے نوچه بچه کمی خصا بچه و نایباتی فضور واقع خپل سینی تا بیولا گو نو که چاواتی اغسطه نایبا نور کو جنگ بی کو نبی اسلام چوکا تنو صحاباتا چید اسی تاو نا تا پوت کن کدی خد خپل بچه و اومونده دا بیو گر جهانم تاویو یا رسول اللہ پردی بچی سینی تا لگئی نو خپل وستن گر رای نبی اسلام واتای وی اللہ پاک چه کل رحم پیدا که مینا نو آغای سلی سی کو نو آغا ننان میں اسی اللہ دان صاحب آغا یو اسی پر طول مخلوق آروانت بعد خلق ہوئی دمو یعنی دمور ننان میں پر نمور نا آغا یو اسی پر طول مخلوقاتو تقسیم کو دا آدم بابا نوال تر آخر پوری آرحم ننان میں اسی اللہ دان صاحب پر دا آغا ننان میں اسی در رحمانیت اثر در رحم چی پر کافران با میرا باندے انسان کار تر لوی سرشی دے پا دشمن نشی میرا بار کے دے دے وہی چھے ماں اوچی چھے دے چھے ماں مڑک رہے لیکن دا اللہ دشمنان دیے بیامل ارسور کے رحمان دارنگے یولوی دقا تیر شد خلق و بنیز بانے ظالم حجاج ابن یوسف دقا بارا کی راہ دی آج چھے کل امڑی دو آنو مور و تجڑ لے نو آگو تے والی مور جاڑی اگو تے تمری نو آگو تے امری خوبتول خلق نو اگوی نکانا تا دیر گناہونہ کری تا ظلم کری ما ترا غم دے چیتا ترا بسکے اللہ خبر ہے تو سوئی اتو ایتی مور تان تا پوسکم کہ اللہ تا تا اختیار در کی دیخ پل بچی تی تا پیسالو کان تا بسکے او ایزو خواتا جنت تا بودو او ای خدا تا مو خورا کہ ما تا اللہ چی زستا پیسال زوکم کستا مور دوان چینا اللہ زمان پیسال تو کان دکا مور دا انسان غلطی بوشی او ته چیتا رحم راحمین اللہ ما پیتر تو که دور اپو یو لیکن دا حجاج پا بارا کرد دا دیر لوی علم ہو چی آیا دا دی علم زیادو که دا حسن بسری علم زیادو نکتول اکثر خروی چی دا دی حجاج ابن یوسف علم زیادو آدا یو دا مدرسا و دا پکی قرآن سنت بیانو خب بس د خدای کار چې دنیا په لای راوست و چې عبدالملک ابن مروان چرته په نظر راغی نو دلکه غالکان ډېر ښه سټ ساتلو نو ده چې د په کوالټي ولید هغه ډېر مردم شناس عبدالملک ابن مروان نو هغه چې هغه دې راوته د یو دور په هغه کې د ډېر ترقي وکړه بیا د ټول د پاتې کې بیا اخره کې خدا ډېر لوی عالم و خدا ظلمونه چې کړي زما په خیال دای په د پار د مور منتظمه کړه چې هغه خوارج یو ډله وه چې ډېر خطرناک خلک لکه سه داعش وغیره چې دي د کشان نو هغوی به بل چاته نو مسلمان یې بس هر څوک بې مړوله او ډېر نقصان یې کو نو ده د هغوی سرکوبي کړي وه هغې نه بعد خوارج ختم شو یعنی خوارجو که حکومت راغلی برابر تر اوسه پورې به خلک برابر کړو خو دا دې حجاج بن یوسف ای سره جنګونه په خپله کړي دي هغه ډېر جنګجو مو تکړه مو مجاهد مو او بار هر څه چې که ښه سړی وو الله درته معافي وکړي که بد و نه الله پوه شپه موږ به چاته تخیر وکړو د الله بنده الله رحمان دی که معاف کوي که هر څه ورکوي مسلمانو کافر نه دی بیا مو دارنګه یزید د یزید په باره کې زموږ دا عقیده موږ توقف کوو موږ نه کافر وو نه ورته موږ ښه سړی وو مسلمان دی خو ښه سړی ورته نه وو بد ورته نه وو کیدای شي دروغ دغه شیګان اکثر جوړ کړي دا درې سوه کال دغه نه بعد دا واقعي دی جوړې کړي دي د یزید په باره کې مختلف دغه دي اقوال دي اکثر خلک وایي دا ډېر نیک سړی وو باقي الله ته پته وي او بل دا رشته دار دی په ده باندې د حضرت حسین خور هم واده وه که د خور په حضرت حسین باندې واده وه ډېر نږدې رشته دار هم دي د برن هم په رشته کې نږدې دي بنو امیه او بنو هاشم دا د تره هاشم او امیه دارونه وو نو هاشم د نبی اسلام نیکه دی او امیه د دی نیکه دی بار الله ته پته مونږ پکې څه ویلی شو یا خو یا بدو الله ته پته ها در امیر مایر دل مونږ سپایي به کوو ځکه که هغه چېرې غلط و نو بیا قرآن و سنت ټول غلط شه خدای خدا په هغه باندې عمله نه شي کول ډایرک که نه دا شیګان وغیره نو دی بیا یزید په مخه باندې والي ځکه یزید وایي دا کړي دا کړي حالانکه یزید باره کې اکثر دغه وایي مورخین وایي چې د ګناه د نه دي وژلي دا بل دا چې چا غوښتي وایي دا چې غوښتي وو هغه یې وژلي دي ده ته وایي چې ته راشه موږ سره دی ظلم کوي دا کوي دی روان شو نو چې دغلته ورسېدم نو یو ته مخې ته شو ته وایي مه ځم وایي نه زه خو ځم او یزید څخه ځم نو دی پوه شي که دی لاړ نو بیا خو دی الوایي چې ما ته خطون راغلي بیا زن خو خیر نشته دی ورته وایي مه ځه دی شیګان ورته وایي هغوی زه به ځم جوړ دی ورسره جنګ جوړ کړ دا وجلی هم اصل کې دی ځکه دی له الله سزا ورکوي سزا په مثل د عمل وي دی چونکې ظالم ظلم کړی تر قیامت پورې یو بل ځان به وایي دا دی له الله سزا ورکوي دغه خپل عمل بار هر څه چې دی که زموږ څه کار نشته خو د خبر په الرحمن کې راغله الله رحمان دی نو هغه حجاج یوسف به غوندې سړي وایي چې که زما پیسله ما نه تپوس کړم زه به چې الله زما پیسله ته وکړه رحمان دی او الرحیم خاص مهربانۍ دي په مسلمانانو باندې یو خو موږ مسلمانان پیدا کړو بیا په مسلمانانو کې خصوصي مهربانۍ په موږ دا چې موږ قرآن ته کینور یو موږ دې پر عمل توفیق لږ دی راکړې دا دیو جن بعد علما معنا کوي رحمان الدنیا رحیم الاخره رحمان الدنیا رحیم الاخره لکه سورت انعام وګورئ تاسو لږ آیت نمبر 12 په دې باندې قرآن کریم بیان کوي آیت نمبر 12 قل من ما فی السماوات والارض رحم ځان له ثابت ای قل من ما فی السماوات والارض واده چا په اختیار کې راشي اسمانو کې راشي په مکه کې دي نو دی بغلی شي دلیل نه کم دلیل دی دلیل زامی دی ها نو قل لله واده ارتد الله دی كتب على نفسه رحمه مغرقه الله په خپل ځان باندې مهربانتیا نو چې مهربانتیا بیا سزا لور کوي دوی چې موږ معنا کوو كتب على نفسه الرحمه په ابتدا کې الله په خپل ځان باندې مهربانتیا مقرر کړې په ابتدا کې دکه عقل ورکړی دی کتابونه را لېږ دی مهربانتیا پیغمبران را لېږي علما را لېږي اکبر نو چې دی په خپل اختیار باندې خلاف شروع کړي الله بیا سزا ورکوي. دا نه چې الله رحیم دی رحمان دی نو سزا ولې ورکوي؟ ځکه دا انسان په خپله ظلم کوي ځان سره. نو الله په ځان مهربانتیا مقرر کړې. دارن سورت اعراف وګوره 156 نهمه سپاره 156 نمبر یو سر شپک پنځوس دی کې الله ځان را ثابت کوي رحم غیر نه پی کوي 156 یو سر شپک پنځوس وقت لنا فی هذه الدنیا داغه یهودیانو غلطی کړې وه غلط سوال یې کړو نو الله ټول مړه کړو په مخ کې هر کړی بیان وشو آیت نمبر 155 کې نو بیا د موسی علیه السلام په دعا باندې الله بیا ژوندي کړی دي. نو دې دعا غواړي وقت پیاد دنیا حسن الله مقرر کړه موږ لا په دنیا کې توان نه کوي او په آخر په آخرت کې توان ته اجر نه کوي. انا هدنا الیک یقین موږ راګرځو تا د هدنا راګرځو یهود ولې دی د هغه شرکیات نه راګرځېدو. قال عذابی وی الله عذاب اصیب به رتوم په دې عذاب سره چاله چې ما خوښه شي ورحمتی وتحت کل شی رحمت ما رسیدل اریوشیتا رحمت انسان خبر حیوانات تا بوټ تا ډوکو تا اریوشیتا دا الله رحمت رسیدل عام رحمت عام مهربانو والا ده. دا سورت مومن وګورې ووم نه وریات پارا نمبر 24 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا وأيد إذا فرقت ربنا وسعت كل شيء رحمة يا وربنا أرسل تاريوشيتا فإذ بعد رحمة ستا رحمة أرسل تاريوشيتا أرسل كإنسان دي كيوان دي كبرس دي أو إلما أستعلم فارس أبان فاقر الذين تتابوا وتو سبيلك وقيم عذاب الجحيم. دارنګ سور دخان آیت نمبر 59 وګورئ پار نمبر 25 د الله رحمانیت کوم ذات ته دی. سورت رعد وګوره آیت نمبر 34 سورسم سپارا آیت نمبر 34 رحمان الرحمن عامر بانو والا ذات علم القرآن خود قرآن داد اللہ رحمانیت آثار دی عوام تے قرآن کرے الرحمن علم القرآن خلق الانسان انسان پیدائش دریم نمبر کی کا پیدا کرے انسان په کار چې پیدا کول لومبی کړی وي خو اشاره دی ته چې انسان پیدا کړی دی قرآن دپاره دی نو چې قرآن نه ویلی هغه به څه انسان وي دغه انسان دغه انسانیت کامل کیدی نه شي. نو دارنګې مالک یوم الدین اوس دا بل دغه آیات مالک یوم الدین مالک دی د ورځې جزا د سزا مالک یوم الدین مالک دی د ورځې جزا د سزا دا د دنیا والےونه وی زکه په دنیا کې چا څنګه سم ملکیت خوې کنه چا کوری وای دا زدي مالک ما ته چا زمکای ته چا ته موټر سم ملکیت دي لیکن په هغه د ایچا ملکیت بنی نه د پیغمبر ملکیت به نه د ولی به نه فرشته د هیچا ملکیت د هیچا څه اختیار باندې مالک یوم الدین مالک د ورځې د قیامت دا مالکیت الله ځان له ثابتوي. ګور کله کله قران کریم یو صفت ځان له ثابت کړي مطلب دا چې دا بل چانه شي، دا الله چې کوم صفت دی بل چانه شي کړي. کله کله دا ته کې بل نه نفي کړي او ځان له ثابت دغه مطلب چې بل نه نفي کړي نو مطلب دا زماري دا صفت بل چانه شي. کله کله بل نه نفي کړي ځان له ثابت هم کړي. لکه سورت نساء وګورئ تاسو آیت نمبر 126 مالکیت ځان له ثابت دی. وللله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ دی آسی جا اسمانو اپس مکہ کی دی وقان اللہ بکل شین علی محیطا آدھے اللہ پر زبانی ہا تک ان کے ذان لے ثابت کا دارن 171 گو رہی یو سل یا ہو یا پدی صورت کے یو دو دری پانے مخ ورسی مخ کے سرور پانے مخ کے مالکیت ذان لے ثابت ہے. لہو ما پھر سماعت ما پھر ارد آخری سر خاص دا اللہ دیا سی آسمانوں کے پس آج سے پس مکی دے بل شانش تھے وہ دنیا کے ماں وکفا باللہ وکیلا وکفی اللہ عظیم وار دارنگی سورت انعام گوری آیت نمبر 13 وہ ماں سپارا اللہ مالکیت زان دے ثابت دو دار سے زمان ملک دے زمان اختیار دے آیت نمبر 12-13 لہو ما سکنا ما فی اللیل خاص دا اللہ دی اللہ ملکیت تے آغا چی اسی کی پشپا کے آغا چی اسی کی پروس کے او دی دا یعنی ٹول مخلوقات اس پر بعد بانش پر لکا بابرکا اس پر دا دی وقت کے عدل تروس دا چی علتا روس شن دل تشپا شی مدہ پر ٹول دنیا کی صدی دا زمان دی کپچا شپر دا کپچا روس دا وہ سمیع علیم آدھا اللہ اور ازن کے پوازات تے دارنگی صورت مائدہ و گرہت نمبر والدسم شپگم رسی پارا آخر سردائیت ہو گرہت وللہ ملک سماوات والارض خاص دا اللہ بادشاہی دا اسمان و عظمکو آج اپنے مندوی کی دید بلچہ نیشتے نر پیغامبر نر ولی نر بلچہ یا خلق معاشا پیدا کئی چھا آگا چھا خوخشی اللہ علیہ فرسی بان قدرت والا دارنگی آیت نمبر 18 مگو رہی رائی کم دا غدا آخر سر وللہ ملک سماوات والارض خاص دا اللہ ملکیت دے دا اللہ بادشاہی دا اسمان و عظمکے آج اپنے مندوی کی وللہ المصیر آدھے اللہ تا واپس کریشی ارسو کا واپسی اللہ تا دا در آیت نمبر 4 سکر سال ویختم اللہ ذان لہ ملکیت صاحبی سے مخلوق دن لے کئی علم تعلم اتنی پر مخاطبا چان اللہ بیشک اللہ چلے لہو ملک سماوات والارض خاص دی اللہ لہ بادشاہی دا اسمان ازمکو دا اختیار دا ازمکی دا اسمانو دے یعظم من شاء ویغفر لمن شاء واللہ علی کل شیء قدیر دارنگی دی مالک بدی دا خود ذان لہ صاحبی کو پدی مالک یوم الدین کی بلا مسئلہ مسابقہ کہیں کہ پتا دا ایچا اختیار بنی نفی شفاعت قہرم کہیں دو قسم شفاعت تخوا بعد خلق کوئی دی شفاعت نہ منی وقت شفاعت پی جانے خلق ہوتا تو وسیلہ منی وائی وسیلہ سو قسمہ دا وائی وائی ماتا یہ وسیلہ شرعی دے یہ بیدی تو کم یاد ہے دارنگے تو وائی شفاعت دے شفاعت نہ منی تو شفاعت پی جانے شفاعت سو قسمہ دے یو شفاعت اذنی دے چا اللہ حکم کی یو شفاعت قہری کم چا دا مکہ دا مشرکان عقیدہ وا ندا رد کئی خواہ لیکن یسور بقرہ کیا دا مرد تاری سکو رد تسال بی خواہ وَتَقُوا يَوْمَ اللَّهَ تَجْدِينُ ان بیسی پا رکھے وَتَقُوا يَوْمَ اللَّهَ تَجْدِينَ اب تونا نفت انشیہ وی رگی دا عذاب دا عورد نا چی پیدا چی بدلہ برنکی یو نفس نیک ان نفت اندیو بدکار نفس تر نفس شے کی اگر بخلاص کی ذان مخ کی کیوتا وَلَقْبَلْ مِنُ شَفَاعَ اَقَبُلْ تِعَبَوْنِ شِي دی بدکارانا شپارس شپارس زور خواہ اذنی خوب بھی وَلَا اَخَذُ مِنْ عَدْلُنَا اَنَا وَقَبُلْ كَرِشِي بَدْكَارَ نَفْسَنَا عَدْلُنَا سَفِي دِيَا رِشْوَتَ وَلَا مِنُ سَرُنَا بَدَئِمْ دَا دُو كَرِشِي سَلُور تَرِخِي رَتْ كَرِيم دنیا کې به سړی بل خلاصو نو ضمانت به وکړو. لا تجدی نفس و نفس شیا، ځان به پکې پیش کړه، کدی رانغه زه به ځان ورکوم. نو دا نشته. بیا به سفارش ختم، نو ولا اقبل من الشفا، سفارش باندې من خلاص کی. بیا به رشوت ورکو، ولا اخذ من عادلون، نو چې بدی به ونه شته بیا به دبا ورغوردو بوکر طالب وکړه، لار به بند کړي، سٹرائک بے اوکا. حالانکہ اسلام کو سٹرائک مارک لار باندور گناہ رکھا، والا منترون طول ترکی بند کرے پاخر کی دید داتا مدران نیچی، ما بس اخلاص کی یا میں سوک شبارو کی یا برشبت بان خلاشم یا بگنی منگا زور اغرر پا اللہ بانی دا نیچی کرے. دارنگی 254 نگو رہی نپی شبات قہری کئی پر درے مسی پارا کے رنبی مخ کے آتے کورتان یا ویت مخ کے دیں 254. يا ايها الذين امنوا ايمان ولو انفقوا خرج مما دامال رزقناكم ما دركت تاسا مخدين يات يوم شرابشي اور لا بيون في نبي باقي اغسل الخرط ول چه سبور کي اسوال اوس والا بدنيا خري بدنا تواني کوك با خري بخرجان من ورنہ حسرت خوری. حافظ سے بھائی با دنیا توانی کیوک با خری، پا دنیا آخرت والا نن دتا بازار لگے لے آخرت والا او لگو پا غریبانا بانے بی خر جانی ماننن او دڑ گیا او آخر انہ آخرت پا پیسو آخلا اجران لپیسی ورکا انت با دیر ضرورت تے دیر غریبانا دی سپین درو بی دی غریبانا دی اختیم چانا نشی دیر پا بد حال دی دکور لوخی خرتی کالی خرتی دار کے کپڑے خرتے غریبانہ نشتے آمادن بل نہ پیڈیر ظالم حکومت کے انخطی دکھا لگا ڈیر سخت ظالمان انخطی پور کے غریبانہ لور کے کرم بے خر جانے من ننواخ لگو رہے بیا بس ابا ارمان کے با مال دولت بدن نہ پاتی کی گر سم من قبل آتی امن دا خر چکی مکریاں چرا بشی اور اللہ بے انفی نبے کی غسل خر سول پائے کہ ولا خلا نبی دوستی تو مشرکان ولا شفا ادب شفارس پزور بان لکھ سکے جو مشرکان عقیدہ دا شفاعت قہری والکافر ہم ظالمون او کافر ہم دی ظالمان نو اللہ لا الہ الا ہوا اللہ او دے نیشہ بلا جراب دے اللہ نا الحی ہمیشہ جوان دے دے نیشہ جوان دے یقا جت روا چھے مر یقا بس آجت پورا کی چھے مر پورا دی القیوم تدبیر کن کے دار شاہ قیوم دے لا تاخذ سنتو علا نم ننیسی اللہ لا جوٹاو نا خوب جی خوب پیرا دی جوٹا نا بس نگا جت روا شی اب او دیا خارق بے برابر شی لہو ما پی سماوات ما فی الارض خاد دی اللہ دی آغا چی اسمانو پر موکی دی مالک یومی دی ما او نا پی شپاعت قاری ما اندالو دی شپاویندو سوک دے آقا چی شپاعت بکی اللہ تا اللہ بیزنی مگر پی پاس اجاد دالان شپاعتی ازنی نو پا دی آیات کے نبی شفاعت قاہرم کئی او نبی دی شفاعت ازنی آیت ترغیب وار کئی دارگی صورت انعام ہوگا یو 15 نمبر آیات نبی شفاعت قاہری اس با گوتی آدشی انشاءاللہ 51 نمبر آیات وانزر بی لدین خاپون او یا پر قرآن بنا کتان چیاری گی اندر خبر یحشرو چی پورتا بکڑی شی الی رب خپل رب تا او یارو چی سو قیامت بنی او یارو چی لی سلام من دونی ولی نبی دا پا بید اللہ نا ولی ان سوک مددگار ولا شبی ان سو خلاص ان کے شفی نمراد شفی قہری لعلم یتقون خام قائد یوری گی دا اللہ نا دارنگی آت نمبر اویا کیوں گو 70 کے دیکھ صورت کے نبی شفاعت قہری کہیں وذر الذين اتخذوا دينهم لغوا ولهوا افريا كسان چني ول خپل دین لو بیا واباس لو بیا تماشي وغرهم وغرتهم الحیات الدنيا ادوکه غرول دی ژوند دنیا وذکر بی اپن ورک بی قران باندې انت دیو جن ان تفنی الله تبصلا چې بچی تبان شي او نفس هلاک نشي او نفس بما کتب پاغه شي کړی دی او پند ورکا پوئے کا چلے صدا من دون اللہ ولی نشت نبید اللہ سو بیدالان سو مددگار پر خیامت کی ولا شفیر آدنا سو شپارت کا ان کے پزور چخلاص بے کی وین تعدل کل آدلے ہاں اگر پیدیا اور کئی پورا پیدیا کٹول دنیا اور کئی بیا پر بدلہ کی لا وخد منه من قبول ون شدنا کټول دنیا ورکم اولئک الذين وصلوا بما كسبوا دا کسان چې الله کرش په صاحب د خپلو اعمالو لهم شراب حمیم د پرس کلي د ګرم اوبو عذاب اړین عذاب درناک دی بما کانوا یکفرون په سودا چې دی کفر کوونکي انکار کوونکي قرآن نه دارنګ سوت عرب وګړي تر په نورات نبی شفاعت قهری پار نمبر نو پار نمبر اٹھ حالیان درونا الا تاویلہو انتظار کرے ہم ان کریم دا قرآن مگر دا انجام دا قرآن یوم آتی تاویلہو پر رسی چرابشی انجام دا قرآن دا مخالفت نوائی باکتان نسو چی پر خود ہے قرآن من قلب مخی پر دنیا کی نیز دکو نیو کر دکرو عمل نکو نوائی با قد جات رتو ربینا بالحق یقین آگرو استاد رزنگا بالحق پا حق بان یرا نمسائی کروا فعلنا من شفا آشته مونږ لاسو خلاصون کی سفارش کوم کی پښ پاو نه چې خلاصو د کی زمونږه مونږ له سفارش وکي امغه و باسي او نورته یا په شو مونږ دنیا ته او دادی کی زه الله دنیا ته ولګا نو فنا عمل غیر الی کنا نعمل نو به عمل کو بیر عمل چې مونږه کوم کوون کی مونږ ور قران ته کینو بل ما سور مکی د بل عمل خونو قرانو نمودونه رو دینه زکاتو قد خاطرون په نور د الله نو ما کان یبترون در صورت یونس وګړه آیت نمبر 18 نبی شفاعت قهری آیت نمبر 18 وګورئ اتلسم صورت یونس یو لسم آیت پارا دا مالک یمین دی تشریح ده خام تا دا پتو لگی دا صورت سره دا خو ټول قرآن دی دا موږ ډېر تفصیل خو نشو تلی اړیر اړ یو تک لږ ګرانه ده ویعبدون من دون الله وخت پرې لګي عبادت کے دا مشرکان بید اللہ نا ما دا چالا ذرم چنن نقصان ورکو جی دیتا کہ عبادت ہونا کی یو لسم اسی پارا نمبر اٹھارا سورت یونس ولا انفعوما انا پایدا ورکو جی دیتا کہ عبادت ہونا کی دا اولیاء ویقولون وی مشرکان ها اولا شفعونا اند اللہ دا ادرات شفارسیان دنگ اللہ سا اللہ مانا کانا یا اخلاصو خوا اللہ کئی ورکو خوا اللہ خوا دی پا شفارس جواب قل اتنبیون اللہ بما لا علم فی سماوات ولا فی الارض و اتاتو خبروی اللہ پا آمانی چنر پوی اللہ پا آمان پا اسمانو پا مکہ کی تا اللہ را خبر رکھی داستا شبارتانی اللہ خود نہیں مقرر کرنی تا کہ یو شیب آنی عدم علم دا اللہ دا دلیل بھی دا عدم وجود دا غشی چا اللہ ما تا پا دی مطلب چا مان نہیں مقرر کرنی یا دا مانا چا اللہ سا دا حال نا خبر نی یا اولیاء پا دلی اللہ خبر آو کنو اللہ لیلو چا دا منگ لان دیو امنګ دې ته و دې څنګه سوال دا الله فرت کوي ولا الله تا نه خبر نه کم بخت دارنګي سورت مریم وګور 87 نمبر نه پیش شفاعت قاری شپارته ما سپارا واتیا نمبر آیاته 87 لا یملکون شفاعتا وقدر بنی دولیا اپرختی الشفاعتا دی شفاعت دی خلاصولو دی شفاعت الا من مگر آغا سو اتقضا اند رحمان عادا چی نولو میرو بان باشا تا لوز داب دیت چی توحید بیان کرو اگر شفاعت کولیشی دارنگی صورت توحا ہو گوری 109 نمبرات نفی شفاعت قهری 109 یوصل 9 نمبر پرشپارسم اسی پارا کے یوم ادن لا تنفع شفا پدار اسی فائدہ بار نگی شپارس الا من مر فائدہ بار کی آگا چاہتا ادن رو رحمان چی جدل کی اگر پار میرو بان باشا شفاتی ازنی وردی اللہ قولا اخوش آدشوی اللہ داغنا پیوینا کی توحید والا ہو اگلا با شپارس کی دیشی معاہد ہو دارن یہ صورت انبیاء ہو گوری 28 نمبر آیات نفی شفاعت قہری تو ما بابا خلاص ہیں آد نمبر 26 27 28 وقالو تخذ الرحمن ولدا اوائی دینی ولی میرو بان باشا نائب دائی نادولی نائبان دی سبحانا پاک دی اللہ دنادولن بلی بادن مکرمون بلکہ بندگان دی دت پنشی پی عبادت کی بندگان دی اولیاء فرقتے لا اسبقونا بالقول نشی مخی کے دا اولیاء دا فرقتے دا اللہ نا پوینا کے چې الله نور کې دی ور کې او هم بیا مری عملون دغه اولیا دغه پیغمبران دغه فرښتي په حکم د الله باندې عمل کوونکي دي د الله حکم نه خوري خو نه وړي یا لو ما بین ایدیم پو دی الله پاوان چې مخې ته دی نه دي مخکې دی و ما پابان خرپن جروسو دی نه دي ولاش پاونه دی شپاره نشي کول دا اولیا دا فرښتي دا پیغمبر الا لمن ارتضا مگر اعلی چې پسند کی الله چې الله پسند کړي نشي کول ولا او من خشیت یو دا انبیا دا فرښتي دا پیغمبران دیر د الله نه مشفقون یریدون کړي دارنګه سور سباو ګره د ورته ایس بای سو پاره دویشتمه پاره آد نمبر 22 نو ګره ده قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله وارا مذکر کذان چې تاسو ګمان کوئ بيداله چې راځي تروانی لا یملکون مثقال ذره فی سماوات ولا فی الارض یا رب تکای مالکان په مقدار ذره پس مانو کنه پس مکه کې واغدار دي نو ولا وما لهم یو او یو ردویم وما لهم فی ما من شرک انیش دی اولیاء ولا دی پرختولا پا دی اسمانو از موکس برخا اللہ برخا نار فی دعا ویداد برخا ہوندی تا تر بی برخای پا کور کنو پا بچو کی بیده سر اللہ تر برخی نیشتا وما لهم منهم من ظهیر انیش دی اللہ علا دی دی اولیاء ونا سوگ مددگار جن اللہ تا مختاج دی اسر مدد کرد دی او سرور ولا تن پا شفاعتو اپا ادن اور کشی پار اللہ تا الا لمن مگر آغا چالا ادن اللہ وچی اجارت کی اغلا اللہ اجارت نبا غیر نشی کی دے دارنگی سور دخور پو گرہت نمبر 86 پار نمبر 25 شپا گاتیا شپا نپی شپاتی قہری 86 وَلَا اَمْلَكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةِ او اقدار ندی یا کتان چی دیر آمد کئی یا اولیاء پرختی پیدالان دا شپار دا شد خلاص آولو الا مگر خلاص کول با کئی آغاز من آتو شایدہ بلخص چی بیان کری پا قرآن بانده هم یعلمون اور پیجن جا چال شپار کش دی پیجن چا دا معاہد دے یعلمون دا نو پیر باو تا پیجنی کاکا سر تا پیجنی تی شاگرد کتی نوسی تی شیسی چی طالب اخبر استاد شپار سکولی که اللہ اجازت و توکالا دارنگی صورتی نجم گرایت نمبر 26 پارا نمبر 27 آد نمبر 26 صورتی نجم وَقَمْ مِنْ مَلَكِمْ پِي سَمَاوْتِ اَتُمْرَ دِیرِ پَرِخْتِ پَاسْمَانُ كِلَا تُغْنِ شِفَاتُمْ شِيَا پَادَنِ شُوَرْ كَوْلِ شِفَارَ دَي دی مشرکان لَذَرَ بَرْرُمْ الا بعد ان يذن الله مگر فضان چی جاتو کی اللہ چاله چ خوش دی اللہ و رضا چاله پسند کی اللہ غورا نشی کول سو شفارت اره مال بابا شفارت کی پرختی دارگه نو دی آیات کی دو خبر وی یو دا ثابتو چی مالک زیما دا یعنی قیامت برا دی یو دا دویم دا چی قیامت برا ملکیت زما دا بل چانی شته یا کنا عبدو دا یو ایسا خلاص شوا یو ایسا خلاص پایی که صفات دا اللہ ہوں حقوق دا اللہ ہوں افعال دا اللہ ہوں چی الہ زیم دا صفت دا بلچانے رب زیم دا بلچانے الرحمن الرحیم زیم بلچانی چی مالک زیمہ باشی دا حق زمان دے دا صفت زمان دے دا کار زمان دے او دا دید آنا دویم ایسا دا ایاکا نعبدو یکنستین ایاکا نعبدو وَيَاكَ نَسْتَعِينَ خاص تعبات کو منگا او خاص تان مدد غارو منگا مخ کی تر ربط سرے گورا عبادت تفریق پا اسماء خمسہ دا اللہ باندے مطلب دا دے دا آغا دات عبادت پا کارش دا آغا دا پیندر سپتونی چاگا الہوی اگر ربی ارحمان رحیمی امالکی نو تچی عبادت کرے بابا اگر الہ دے اگر رب دے ارحمان رحیم دے یا مالک دے تچی عبادت کرے نو سوچ نہ کہتا اگر الہ دے نو ریا کنا عبدو دائی تفریق پر اسماء خامسہ پر پینزو سپندو اللہ بانے یعنی دا آغا ذات عبادت کوا چې داغه داسې چې الہ وی رب وی رحمان وی رحیم مالک وی پوه شئ په یو دار دویم رب ته داده دویم رب ته داده چې کله دې د الله صفتونه وپېژندل نو بیا عبادت کوه چې تا د الله په صفتونو بېستا بسې عبادت وي الله چې دې وپېژ چې دا الہ دی بل څوک نشته رب دی بل څوک نشته رحمان دی رحیم بل څوک نو اوس عبادت کوه اوس ته عبادت قابل بل په دې کې بل رب دام دی مخکې ګوره په دې کې صیغې د غائب وي صفت خدای توب الله له دی رب د مخلوقات غائب صیغې وي رحمان رحیم دی مالک امیدین دی اور دیر ہے کہ خبر رہا خطاب تھا تو روتا لی گیا غائب تھے غائب دغ کسی کا کہ اترا لے خطاب تھا مخاطب مخاطب شو اللہ تھا یہ اولیا درجہ ملا شو تھا خام چ اللہ نے نو پی جان دلے نو اللہ نے تو پی جان دو نو ایا کا نہ آبدو خاص اللہ تر خبر شروع کری ایا کا نہ آبدو خاص تھا عبادت کو منگا چ قرآن دے اس اللہ تعالی خبر شروع کرے وہ یا کہ خاص تھا نا منگ بدت غور بل چانا نا دار دے دا کہ گور پدے دا ایا کا مخ کی کڑے لک پدے لک خبر کو ایا کا نہ سائیں پنس پیسٹ ایا کا نہ بودو بان ایا کا مخ شو دے اپن سائیں نو الان کے دار بھائی قاعدہ دار چ پھیل چ گمی اگر ہم بیوی پھیل تھا تو ور بھائی انگلش کے ہاں اما بول تو سوئے ایڈجیکٹو ابجیکٹو ابجیکٹو نو دی دا کہ گورا استاد وہ جبا کہ اگر ابجیکٹو مخی کڑے دے اور بھی رسو کڑے دے الان کے دارا بہتر کدا چی ور بمخ کی یعنی فیل بمخ کی بھی نا عبودو او فیل مفعول برستو بھی نا عبودو کا پکارو یا نا عبود ایا کا پکارو نو ایا کا نا عبودائی والی اکاو دکہ دا مکی مشرکان رضا اللہ عبادت کو کنا وہی واد دا اللہ نہ کو دا لات منا دا غزا دا دیتو دا عبادت بیم کو دا اللہ عبادت بیم کو لکا روز تو آدھی قل یا لو کافرون وہاو کافرون لا عبود دا عبادت نکو ما پاتر کا تابر جتا سے عبادت کو ولا انتم عابدون تا سے عبادت کو کی پاتر کے دا عبادت کو ولا انا عابد ما عبادت ولا انتم عابد ما عبادت عبادت خوئی کو کنا مدونہ بے کول جمعتونہ بے جول خیر خیرات برکو مشہور خبرہ ٹھول با قرآن ثابت دی نو دا غی نالہ منگ تو اجتبا ہے چی ای آکر رو ناو منگ دا مکیر مشرکان ہوننی ہو چی اسلام عبادت کو ادا بل منگ تا تم سر کتا کو بل تم کتا کو ای واد اللہ منگ تا سر کتا کو بل چا تم سر نکتا کو نا پیغمبر تا نا ولی تا نا جوندی تا نا مر تا نا قبر تا نا بود تا ای آکر نابودو خواست تا عبادت کو منگا ای آکر نسائین کم دا ای آکر مخی کرے ولی اغیب دا اللہ نا مدد گختو پو امور عظاموں کے غٹو غٹو کاروں کے بے اللہ نہ وقت او وڑو کاروں کے بے بابا گان رحمت کھول لگتا تو گوری صورت یونسو گوری آیت نمبر 22 یہ والا سمہ سپارا قرآن کریم تاتا ہی حال وائی والذی دا اللہ آزات ہے دو اشتم آیت 22 نمبر یہ والا سمہ سپارا دا اللہ آزات ہے یو سیر رکم کی بودی تاس پھر بارے پہنچا بدریا آپ کے ہاتھ ادا کون تم پھر پھول کے ہاتھا کچی تاس پہ کھینچتا ہے کہ وہ جرے نہ بھی اروان ادھر کھینچتا ہے پدی سرا بیرے ہم طیبہ پہ بعد موافق بعد بانی کھینچتا ہے بعد موافق دیو طرف میں بوزی ہے ابتدا سے وہ فارغ ہو بیا ارے خوشحالش پہ وہاں ہوا رس ہوا ایک خیری اور سوچو نہ کہیں چو رس کو تا دوبایا تو منگ بدا پیسے ہوگا ڈوزا بوگا انو جا اتھاری ہو نو آصف دورا شری جی دی کشتا تا بعد ناموافق ہے چاپی رو بھی بعدون شروع ہیں چورلو شروع شی و جا عمر موجو عراش دیسی چاپی دار طرف نا اوبر آشوان شروع شی و ظنو ادھے گمان کے انہ موحیتا بیم چی دی گیر کرشو و امان روبی گو نو دعو اللہ تو گراؤ تھا دعو اللہ تو چگے کہ اللہ تا مخلصین لو دین خارج کروں کہ اللہ دیکھ پلے چگے یا اللہ یا اللہ دمکی مشترکانا اوائی لین انجیتنا من هذه کچر بچتی کرو منگ دی مصیبت لنکونا من الشاکرین نو خام غاشو منگ دی شکر گزارنا اللہ کری بچ کرو اللہ کری بلکہ امام سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ صاحب دی روح المانی چی دی 33 جد کی تفسیری نکلے پدیات بانیلی کی وزہر اکرامہ کم چی دا ابو جہل زیر دی دا غټ کافر دا غټ دشمن د پیغمبر اسلام هغه چې کرمه کفات خشان دې تختیده ځکه دوم ظلمونه کړو نبی اسلام په ډیر کوشش کړو د وجلو ساسو نو دې یریده چې نو مال سزا راکی نو دې حبشه ته تختیده حبشه دې مکه سره د سین نه پورې دغه جزیره غونې کوه هغې ته تختیده نو په کشتی باندې طوفان راغی نو ملا خو ایوه الناس ادعوا ربکم او خلکو الله ته جو یا الله خلکو یا الله اکرما ورته وایي رضی الله عنه د مسلمانو یې غلی شي وایي لا تولی ورنکو منات هغه ملا خو ته صیبا هغه پېژنې دا سردار دی او ته صیبا زمونږ د پلار نیکه دا کس دی کله چې موږ لات منا ته آواز کړو کشتۍ ډوبه شوې ده په دریاب کې باباګان کار نه کوي په دریاب کې صرف الله کار کوي هغوی ښه نو هغوی قسم په خدای پړ کې وي که چېرې زه بچ شومه نو زه به زما د نبی اسلام په لاس کې به لاس کېږدم وایم به چې یا محمد صلی الله علیه وسلم بس چې ته سکې ما سره وکړه بس ما ته ما پیکې که ما مړې بس زه بدم هغه کشتۍ بچ شوه نیغ راغی کور ته خدای مسلمان هغه نه وتلی مسلمانه شوی وه هغې ته زه چې محمد اسلام څخه وی سل ایمان را اول خو لامبه که نه کپړې بدل کړي لوغونه دا څه خړ پړې هغه چې کپړې بدل کړي دا اولامبې پاک شو نو چې روان شو دوه لا توړه غوا ته هغې ته ما لاس لرکړه لاس یې پکې لاس لرکړه وی ته تاله له ناجایز یم فی الحال زه مسلمان یم تله مسلمان نه یې وی ته به الله باندې به تا جایز کېږم مال به لاس راړې شي ته به ایمان راړې چې هلته لاړه نبی اسلام ته وی چې یا حضرت کم مسله چې مونږ په اوچا نه ومنلې په دریاب کې مونږ ومنله وګوره الله به رحمت کوه په داسې غټو غټو کارونو کې دارنګه یې صورت عنکبوت وګورئ تاسو پاره نمبر 20 پاره نمبر 21 کې دی پینتر نمبر یاد پینزه شپیتا فایده را که و پل پل که پت کل چه سوارشی ده مشرکان پا کشتا ہے که دعو اللہ مورد ازن لہو الدین دو چگه که اللہ تا پا دا سال که خالد کن که اللہ دخ پلی چگه یا اللہ یا اللہ یا اللہ دین نم دا غواد نمرا دین یا دا دین دے نو فلا مانا جاما هر کل چه بچ کمک دیلے پا طرف دو چه ایدا مجھے شرکون ناتار دیوی شرکون بیا پوچھا که بلتا آواز کئی نو دارنگی اغیبا یا کنستاین نو دلته موږ داو چې الله موږ د مکې د مشرکان غونې کنو چې بابا را ما کو تار موږ خایواد تار ما کو یا کنستاین دا خو دې اغا د الفاظو وضاحتو اوس په دې کې موږ د یا کنا عبدو نعبدو عبادت ته دا عبادت ستوي پدې کې موږ درې معنات کړو یو تعریف د عبادت چې عبادت وایي ستا دویم علت د عبادت چې موږ د الله عبادت وایي کوو ادم دا چې تمره یعنی انجام د عبادت چې کړ الله عبادت موږ وکړو نو فائدہ به سي کوو نو نقصان به سي پدې کې دا درې وړه خبرې موږ وضاحت کوو د عبادت درې جزء دي لکه تن یعنی عبادت د عبد نه د عین بې د العبادت درې حرف دي لکه څنګه چې درې حرف دي داسې عبادت درې جزو هم دي یو ته وایي مینه یو جز یو ته وایي یره بل ته وایي تمه که وروسته مخکې کړه خبره نه شه که تمه دې مخکې که یره درست مخکې کړه هېڅ خبره نه یو ته وایي مینه بل ته وایي تمه بل ته وایي یره دا درې وایي چې یودای شي دې ته وایي کامل عبادت یو ته ویل کېږي جز د عبادت لکه کټ دی نو کټ کې یو بوړ دی پړي یو پکې بازوګان دي یو پکې خپې دي دا درې وایي اجزا د کټ دي دا خپې د کټ جز دي بازوګان د کټ جز دي پړي د پړو ته څوک کټ نه وایي چې تش پړي بازوګان ته څوک کټ نه وایي د خپو ته کټ نه وایي دا چې درې وایي چې بازوګان پرې خپو کې ټک والی شي او بوړ دی شي په پړو بیا کټ دی نو دا څرنګه د عبادت دا درې جز دي یو یره یو تمه دا درې وایي چې یودای شي دا کامل عبادت دی او یو یو ته ویل کېږي جز د عبادت نو قرآن کریم کامل عبادت الله ځان ته ثابتوي هغه نه پرېږدي جز د عبادت د غیر نه کوي. کامل عبادت ځان له ثابتې او نفي د جزء عبادت د غیر نه کوي. لکه تاسو ګورئ سورت اعراف ګورئ آیت نمبر 59 یو کونج پیته لقد ارسلنا نوحا الى قومه لیکن لیکل موږ نوح السلام قوم درتا فقال يا قوم اعبدوا الله ویدو وقوم زما د عبادت ټول اجزا مینا تم ایر د خدای توب نو کوي خدای کو توب لو مینا یا تم د خدای لو کوي ما لکم من الا ان غیر نشته تعالی د هیڅ حاجت پر کوم کبیره و دا نه په کار خدا مخکې عبادت ځان له ثابت کو پل یو او بو دو دو دو اللہ انا پی کئی دے الہ دا سنوی چھ مالک من معبود غیرو فرق ہے تو خو چھ معبود الہ کے فرق دے معبود آگا دا تو چھ دے بارا ٹول اجزا یارا تا مینہ دو خدای تو او دا تکی دے شی الہ آگا دا تو چھ جز دے بارا تو لکی دے شی نو دان لسائبی تای کل عبادت تا ما یارا مینہ او نا پی کئی دے غیر نا دو جز دے بارا تا واشه دې عبادت درې جزء دي تما یرا امینه او دا د مینه چې دا دوه قسمه ده یو مینه د خدای توب ده چې خدای سره موږ مینه کوو چې دعوته کوو خدای سره مینه کوو د هغه دربار ته دلته پیسې پنځه لک دس لک بیس لک پندرہ لک سره د بچو ورش پنځوس شپېته لکه پیو لګي ولې دا څنګه الله سره مینه دم پنځه پکې سمې لاویږي پلې پیسې لګول تک تکلیفونه منډې تړي خدا څنګه مینا چې موږ ته د کور ثواب کو کنه اوس که چېرې دغه مینا موږ بابا سره کو چې په دغه کې کینو په موټر کې او دغه ته ځو ګنج بخش بابا له ځو یا بل بابا پیر بابا دا روا دي نبی اسلام وایي لا تشد الرحال الا ثلاثه مساجد د ثواب په نیت به سفر نه شي کوی مګر روی جمعتون یو بیت الله شریف ته ایو مسجد نبی ته یو بیت المقدس د سو اپن ه تجارت د دیشی چکر سفر لتلی شي نو نو کرای لتلی شي لیکن په دې خیال چې پلان کی دی کې پیر بابا کې ثواب دانشته نو دې بروان شي پیر بابا لا د سو اپن چلته ثواب دی د دې وجه موږ هغه بل د شاول الله په تو ذکر کړو چې من ذهب الى بلده تجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی لأجل حاجت جت و سما فقد آثم اسما اکبر من القتل و زنا من ذهب الى بلده تجمیر څوک چې اجمیر شریف ته لاړ او الى قبر سالار مسعود غازی یا د سالار مسعود غازی دا مجاهد دی دغه قبر لاړ لأجل حاجت دپاره دی او حاجت پوره کولو یتلو سما چې الله نه غواړي هغه دی بابا نه غواړي الله نے غور بابا سے کوئی دل سوال قبلی فقط آثم اسم اکبر من القتل و د قتل زنا نه زیاد گناہ کو د قتل زنا نه زیاد گناہ شنه شرک کو پر دکاندے مشرک تھے دارنگ شیخ الاسلام رحمتہ اللہ علیہ فتاوی مصریہ کی وہ پر دو صفحہ پہلے جل کلی کی من دون ان دعائیں دل قبور اب در میں میرا مساجد فقط کفر بجماع مسلمین د چاچ دا خیال راگے چې قبرون سره دعاګان د جماعت نخه کوي کافر دی او په دې اجماع د ټول مسلمانانو ټول امامان په دې مطابق سالور وړه چې دا کافر دی. نو یا کنا عبدو خاص نو یو د تعریف د عبادت تعریف د عبادت عبادت جوړ دی د دریو لفظونه مینه د مینه تمه یاره دا مینه بیا دوه قسمه یو مینه د خدای توب ده نو موږ د الله دربار رو د الله رضا لپاره یو مینه ده نفسانی ده د سړي خپلو بچو سره مینه یې خپلې ښځې سره یا خپل کور سره یا خپل مال سره یا نوسو سره دا جایز ده خپل فصل سره او یو مینه د خدای توب ده چې د اولویت مینه ولو کې دلته نه سفر روان شي سفر اوچت په ګاډي کې نه پیر بابا لا تشد الرحال سفر به نه شي کېدی د ثواب په نیت باندې الا ثلاثه مساجد مګر دوی ځانو ته یو مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف یو مسجد نبوی مدینی شریف تا یو بیت المقدس فلسطین تا دین سوا نشتے ہاں تجارت لتے شی دوست سخت لے شی بالکل نو کرائل لے شی لکا کوئی دوبائی تا دی نو بابا رتل نشتے خانا دا دا خود مینا وکړه بابا تر خدای و چې دلته سفر وته کې دویم دې یاره دا یاره دوه قسمه ده یو یاره خدای توب ده چې ویني ګور نه یریږي چې دا الله کوم نه منو الله ما تبا کول شي دا دا خود دا ٹھیک ده الله کول شي بیا سبب او که دا دې یاره مخلوق نه وکړه چې کله ګیاروي مې ور نه کړه کنه بابا پنو نو بابا ما تبا کوي بابا مړ شوی دی پنځه شپږ سوه کاله مخکې او پات شوی دی ادې تیریږي یا ته سوه کاله مخکې او پات شوی که ګیاروي ور نه کړه شیخ عبدالقادر جیلانی ما تبا کوي دا څنګه بابا دی چې تا تبا کوي بابا په ژوند څوک تبا کړي وي هغه وخت خپل دشمنانو نه تبا کول هغه داسې ښه خلک وو اولیا نو اولیاو نه بدماشان هم جوړ کړي بد تبا چې دا کلنګ دی لکه څنګه چې ده بدماش کلنګ ور دننه کړم پړی دی ده کرکت بابا کلنګ دې ور نه شوکه اوراه نه نو بابا دې وژني دا قسم یاره خدای توب ده چې بابا مړ دا به څنګه نقصان هغه ژوندی سړی دې ویشتې شي په چاقو چاړ دی په لرګي دې والې شي هغه جایز ده هغه یاره لیکن چې وینې ګور نه یریږي ته نه لکه ما تاته بله د شیخ القرآن واقع بیان کړو شیخ القرآن دې ډبی حجرې ته لاړ ډبی جومات ته لاړم وی چې لاړم یو طالب دی نو هغه لګیا دی شوي ته لاړ تړ هم هم هم ماجزاد مونږ طالبان سیم لږ ګوره که طالبان خو لږ وو دا په کوم لیوانی شم دا شوه دې شوه یو غټه ونه یي دا به څنګه راولړ وی خیر وی دی په دې شین ګوشن سړی نه دی جامې شنې دي او سپلن شنې دي لخت لخت هم شته نه فټکې هم شین دی شین ګوشن دی او عربي شم وی چې طالب دې ولیدم وی ملامت شم ماته یې شیخ صاحب رالی دې درنه خلاص کړه دې ما ختمو ما ولې لکه دې راغې وی ما ته طالب ډوډۍ راکړه وی ما له ټوکره راغله چې دا وخوره وی نه ما له ګرمه راړه وی ما لکه ده ما کور نشته ادا خو مونږ غوښتې ده په دې شپه نیمه شپه تاله کوم نه ډوډۍ راړم نه ما له به راړې ګنی در باندې ازمه کړه ته خبر نه ده پیر بابا نوسې ما ښه ته پیر بابا نوسې یاو وی ما دې ده د ادم بابا نوسې ما ستا پیر بابا پیغمبر دی زما بابا پیغمبر و زه به دا ونه رالړم دوی برابروم وی لاړم دې یارې واغسته خو اترال اخلاص نکره نو نو دا قسم یرا چې بابا که شکران را نکره بابا ما بابا و دی مر کی بابا گام رول نکی نو نم رول شی انا کول شی انا کئی که واسی وغی کول نو نو دا قسم یرا دا غیر نا دا غیر اللہ نا روا دا ایو دا تما غختل نو دام دو قسم یو غختل دی دا سباب دلان سڑے موجود دی او تا ما تر پندو چت که یا مال قر را که یا ما تر تانی تلارشا یا ما تر گوڑو که لاؤو که نو دا جائز دا اسباب موجود دی ایو دا سڑے مر دی پینزه سو کالا سا اتو را مادر شی پی بابا را مادر شی لیا زوانا پس را مادر شی اور خو اغا اوری نا ان تطون لا اسمو دعاکم اکستا دا کنی مطابق واوری ولو سمیو فرق که واوری نا ما استجاب لكم سورة فاتر کے بتاو گورا ان شاء اللہ آیت نمبر 14 کی ساتھ قبول تھی ان کو رات لے نہیں شنو و یوم القیامت ایک پورا بشرکم تاچتو تو بے غیبانہ آواز کہتے شرک ہوئے پر قیامت کو انکار کی ساری شرک نہ ولا نبی کا مثل خبیر اپو اب ان کی خبردار بادشاہ پشان اس حکم اللہ تو چی نشی ناوری اکا تو چی اوری رات لے نہیں شنو تو تیرا مادشی لیزوانا لیزوان بسنگ راضی روح آو کا اللہ کا بخلی جنت کے روح پا ایلید کے ایلید آلی ونے چھے دنیا ترا دی او کچرے توائی بدن خیب خواب رکھے پرو دے روح پا کنیشتے پسند را پاسی دے قیامت نمک را پاسی دے نشی نیا کنا سا ان خاص تانم مدد غارو نیا کنا عبدو خاص تا عبادت کروں گا یرا تاما مینہ دخدائی تو مگا تانا کروں داو تعریب دے عبادت او ته علت دی بچې موږ د عبادت د الله یواځې ولې کوو یو دا چې الله په دې باندې حکم کړی سورت بقره وګوره نمبر 21 یو پاڼه واړوي مخکې یو الناس عبدوا ربکم او خلقو یو ګڼې په عبادت کړه ستاسو الله حکم کړی چې یو الله عبادت وکړي ځکه موږ د الله عبادت کوو دارنګه دا یو مقصدی مطلب ده دنیا ډېر الله پیدا کړی ده یو الله حکم کړی چې عبادت وکړي بل دی عبادت اللہ دنیا پیدا کرے دا سور زاریاتو گو رہی ستائی سوا پارا وہ اشتماسی پارا گو رہی تاسو زاریات آیت نمبر 56 شپک پندوس وما خلقت الجن والانس امنګ نه پیدا کړی جنات او انسانان الا ليعبدون مگر په پرځای ما عبادت وکي دی لاله مو پیدا کړی موږ دغه د الله عبادت کوم او چې یا کنه عبادت دارنګ د عبادت د ذاته مثلا چې الله ټول پیغمبران پر دې را لګی دي دغه سورته هود ګور تاسو هود آیت نور 25 وګورئ 25 24 ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقینا لیکل موږ نوح علیہ السلام قوم ته وی انی لکم نذیر مبین د ستاسو لپاره یو روښانه مخکار راغلم په دې چې الله نعبدو الا الله عبادت کوئی دی چا بیر الله نه انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم دارنګ ورپسې وګورئ هود علیہ السلام هغه وسه وایي هغه دغه وایي چې والله عبادت وکړي آیت نمبر 50-50 ولا عاد اخاهم هودا او لېږلم عادیان ته یو دی نه هود علیہ السلام قال وی یا قوم اعبدوا الله او قوم زما د عبادت ټوله زمینه یره تمه د الله نه کوي ما لکم من الله غیره دې چې تاله دې تجد پوره کوونکی بی د الله نه ان انتم الا مفترون نیتا مگر درو جوان کی چدا اجتواد مشکل کو شاری آدم ورکا تھا ڈو گوری صالح السلام ہوئی ولا سمود آخام صالحا اور لگل مگا ولا تسمود لگل مگا سمودیان تھے ہو دینا صالح علیہ السلام لیو یو قومت ما عبداللہ نبارت ٹول اجزا یارا تمام مینہ دخدائیتو باللہ نوکی ما لکم اللہ انغیرو نیچے تعالی دی تجت پر رکھوں گے بیدا اللہ نے یہی سوک اجت روا دارنگ آیت نمبر 25 یو گوری پیندا تھا سدو رتیا صالح علیہ السلام ویلا مدین اخام شعیبا اور اگلا ہوں گا مدین والا ہوتا یو دین شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء نو قال وی شعیب علیہ السلام یا قوم عبداللہ او قوم زما دی بارت ٹولا جتا یارا تم امین خدای تو بلانو کئی ما لکم من الہ غیرو نیشہ تعالیٰ دی سجد پر رکھوں گے یا ایسو کا جترا بیدا اللہ آنا وہ اچھے پدی عبادت بانے کمک دا اللہ عبادتو کو نمانگ وسشو دا ایک سمارو سے ذکر کرو پدی بانے دا اللہ قرب آتی دیگی دا اللہ مینہ زیادتی لکا سورت زمور گوری تاسو سورت زمور پارا نمبر 24 پارا نمبر 23 آیت نمبر 17-18 17 کی وئی والذین اجتمعوا الطاغوت آقسان چې ځان یې بچ کړی دی غیر الله نه یې عبودو چې عبادت وکړي د غیر الله ونابو الی الله راوګرځېد الله ته دې والله عبادت شروع کړه لهم بولو شته د دې دپاره زیری دي په بشر عباد نو زیر ورکړه خوشخبري ورکړه زما بندګانو ته څوک دي بندګان الذین بندګان د الله آقسان دی سمیو قول چې هغې غوږ قرآن ته قول د الله خبره فاتبعونا احسنه تاسو د الله بندگان یې ښه د الله خبره اورئ که نه چې بهر ګرځ دا نه دي خدای دی کوي چې هم د الله بندگان شي صحیح هسې پیدا کړي الله دي خو چې د الله خبرو ته غوږ کې نه دي نه کینی دا د الله بندگانو که څنګه راشي دورې بدې شي د الله خبرې چې ورته ښه په دلته شروع دي نه راځي د الله کتاب شروع نه راځي د کم کم ځانه خلک راغلی قرآن له لیکن دا خوشا کې نه راځي دا د الله بندگان دي دلتا دا اللہ دا بندگان سپر دکر گئی اللہ دین بندگان دا اللہ کسان یستمیون القول چی غکی دی قرآن تا قرآن نوری تشاوی دلنا فاتبیون آخسنو متابیاری که دا خو اوامر روی اوزان بچ که دا نواحیونا نولای که اللہ دین حدام اللہ دا کسان دی توپی رو روی دا اللہ دا خپل کتاب اولای که هم اولو اربا ادا خلق اکل والی اکل والی چا تاوی چی قرآن نوری دک اکل والا خلق دی عبادت دی والله کوي دکه عقل والا دا ثمره ده یې نتیجه ده د الله دوستانو کې را شامل شو ده دارنګې یا کنستاین هغه دغه شان مثلا یا کناس خاص تانه موږ مدد غواړو الله بل شان نه لیکن یا کای مخی کړه دې استانه تر تو کړه دې خاص تانه بل شان نه موږ د مکه مشرکان غونې چې د بل نه غواړي د بل په وتیری چې اولای شپاونه د الله موږ داس نیو موږ ډایرک الله تانه غواړو بس یا الله مدد موږ دانه چې پلان کی په ورکه پلان کی په وتیری د پلان کی په په وسیلو دا مونږ نه مونږ یو الله زمونږ مدد وکړي او مونږ خیال ان شاء الله په دې کې مونږ درې عنوانات بیانو یو فرق بیانو یعنی په مین د اعانت او د استعانت کې اعانت په ظاهري اسباب باندې مدد غوښتل دي هغه جایز دی یو سین تی په کې د مبالغې دي یعنی بغیر د اسبابونو چې مدد غواړي دغه بیا د بغیر نه مونږ نه غواړو لکه اعانت سورۃ المائدہ وګورئ آیت نمبر دو دویم آیت کے یو الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشعر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا امین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام پارا نمبر شپږم ان تا تا دو چیز آتے ہو کہ و تعاونو امداد کوئی دیو بلالا بیرے پا خورولا تو ہی رو دشت سنت کی تعاونو دا تعاون دے و تعاونو علا بیرے و تقوا امداد کوئی دیو بل پا خورولا تو ہی لوی اخسان چا بیر لوی نیکی تو ہی دا علوی تقوا سنت دے امداد کوئی دیو بل علا بیرے پا خورولا تو ہی دیو تو ہی بیا نہیں و تاو درے گا و تقوا پا خورولا تو دا و خورال سنت کی سنت بیانی رد بدعت کی و سرکلا کو درگا ولا تعانو امداد میں کوئی در خلقو علا اس میں خورال شرک والعدوان پر خورال بدعت اسم ماکان محرم الجنس او دوان ما آغا ما آغا چه محرم الحد چه دا آغا دا حد نواری آغا گناشی یعن دوا خو جایز دا خوش پا جمع بان دوا دا موز نروس تو دا بی عدوان کرا دی یا دا مڑی پسی د خقیدو مکه بجما دا ودوان کرا دی دوا خو جایز ځان لغواړه کنه نو پدې کې امداد مکو دک یا نتراړه دارنګ عیسی علیہ السلام ملګر ته وای سورۃ آل عمران ګورات نمبر 51 فلما خص عیسی منهم الكفر ارغا چې ولې عیسی علیہ السلام د يهودو نه کار د کفر نو قال من انصاری الله څوک دې امداد یان ته الله ته دا امداد ظاهر اسباب دی نو قال خوارین نحن انصار الله موږ یو مدادیان د دین د الله امنا بالله و شهدنا بأننا مسلمون دا جایز دی یو د استعانت دا سورۃ البقره وګورئ آیت 46 رومبانه سپاره استعانت د غیر نه اب الله نه غواړي بس سین تی د مبالغې آیت نمبر 45 واستعینوا امدار غوی د الله نه بصبر په کله کې دوه طرفه مشکل صبر او استقامت تا تکلیفونه راغلي کلکشه امداد وای د الله نه بے صبر په کله کې دوه طرفه مشکلات کو صلات په مون سره د تو استعانت ته دارن دی صورت کې 153 نمبر آیت وګور دوه مسی بار کې التم دا مثلا یو الذین امستعینوا بے صبر او صلات ایمان والو استعینوا امداد وای د الله نه بے صبر په کله کې دوه طرفه مشکلات کې وصلات بمنصر ان الله مع الصابرين بشغ الله سر صبرناکو نے پہ امداد کی خصوصی کے دارنگی صورت یوسف گورتا سو استعانت صورت یوسف آیت نمبر 18 وجاو علا بچوی دا یوسف علیہ السلام کمیس په وینه کې لړلې راړه ورته وي دا شرم خو غوړه دا کمیس دی نو هغه چې وکته کمیس روغ و هغه ورته وایي چې بچو دا خو زبردست شرم نه و وی څنګه جی وایي چې کمیس یې ته ویست بیا هغه مړ که وی خوړ بیا دا کمیس ولاړه ای پوه شي دا موږ نه غلطي شوې ده د غل نه د مجرم اسنه څه غلطي پاتې کیږي وجاو علا کمیسی راتلو کړی وروڼو د یوسف السلام په کمیس د یوسف السلام سره د هغه کمیس راړه بدامین کردوین پوینا دروجن لگولی شی د چیلی وینه په لگولی د ګړ قال يوسف عليه السلام يعقوب عليه السلام بل نه نه دا دغه نه بلکې ښایسته کړی تاسو دا کار ستاسو نفسونو دا تاسو چل کړی مړ نه امرن دا کار فصبرن الجمیل نو زما کار دی صبر ښایسته والله المستعان داسو استعانت او الله مې امداد کوونکی علامه پابان تاسو بیانوئ دارنګې صورت انبیاء آخری آیت وګورئ استعانت صورت انبیاء آخری آیت نبی اسلام تعالیٰ وی و قالا یا قلم دے قالم دے دوارے قالا وی پیغمبر اسلام رب بحکم بالحق ایراد ما پی صلوکی پورا پورا زمان دیمان سکی و ربنا الرحمن ارد ما میرو بان ذات المستعان امداد کون کے دیارا ما تصفون پاچتا سے بیان ہوئی ادت استعانت تے نو یو تعریف دے استعانت چھ استعانت یعنی فرق دے پمین دے اعانت از استعانت کے اعانت پزاری اسباب باندې امداد کول دا فرق امام ماتوریدی کړی دا کړی دی امام ماتوریدی دا فرق کړی دی مشکلات القرآن دا غالباً دا کتاب نو یو دی استعانت یو دی اعانت امام ماتوریدی تاویلات القرآن دا کتاب و جلده کې دی خواشی نوی عون پا ظاہری اسباب بانی امداد دے او استعانت دا پا بغیر ظاہری نو دلتا استعانت لا پیز راوڑے دویم منگ علت ذکر کرو منگ دا اللہ نا امداد ولی غوارو ذکا اللہ اخپل منگ تاوی چی مان امداد غواری لکا صورت آرابو گوری آیت نمبر 55 اللہ ایمان امداد واری ادعو ربکم اغوائی در رب پلنا تظارم پاجدے اپرو رو باندے ادعو ربکم اغوائی در رب پلنا تظارم پاجدے و خوفی اپرو رو باندے پرو رو غارا نو امین دعا دکنا امین امام بخرد کرے امین دعاون نو چی امین دعا دن دعا پرو رو غارے امین دعاون نو چې امین دعا ده نو بیا تیزه منځ ولې امین په تیزه وایې او که توایه چې نبی اسلام په تیزه ویل غلط تعلیم و چې خلق زده کړي چې امین به داسې وایې نور امین دعا ده خانه ا دعا کې اخپا چې شرط دی ان لا احب المعتدین یقینا الله مینه نه کوي تدیاتی کوونکو سره نو الله حکم کړ دی چې مانه غواړي دارنګې صورت مؤمن وګورئ 24 پاره حالت مالدہ و ایمان او غواری آیت نمبر 14 فدعو اللہ مخلصین لہو الدین نو غواری دا اللہ نا پدا سیار کئی خالص کن کی اللہ دخپل دین ولو کرل کافرون گرچی بدی کرنی فدعو اللہ امر دا اللہ رہے لیکن آیت نمبر 60 کے نبی اللہ وی پدی صورت کے پدی مومن کے وقار ربکم ادعونی استجب لکم اویری رب ساتو مان او غواری ایمان دعا غواری استجب لکو قبول تیابا کم استاسو انہا دین استقبولان نی بارتی اکنا کرن چیزان گڑی گڑ گڑی دماد بالینا بل چاہتا آواز کی ست خلون جہنم داخرین در چی دن نبشی جہنم تا زلیلا زلیلا بدن نشی اللہ ایمان او غواری او دبلنا غیر دارگی صورتی را دو گوری صورت را دا آیت نمبر 14 اللہ وی لہو دعوت الحق قاد دی اللہ اللہ چغد اللہ ایک یو اللہ تو یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد نیشے یا رسول اللہ مدد نیشے لہو دعوت الحق قاد دی اللہ اللہ چغد غیبانہ چغد اللہ ایک او داغا چا رد چی بل چا غیبانہ چی گوئی والذین دون من دونی آقادا چرامت کئی بیدہ اللہ نا بل سکی یا پیر یا پکیر یا جو دے مر غیب یا پیغمبر یا بوت یا پرخت ابل لا تجون لا بشین قبول تیان کول دی مشرکان لا د ششیم نه پج بچی ور کول نه د بیماری لر کول نه مال ور کول شي الا مگر مثال دے کباس کا پہ پشان دو دو کی دلا تو نو خپل ل ما یو بوتا لیبلو فاو دی فاتی ورتی دی خلیتا د پاوا زانی او بو ته لاندې او بو زما خولي ته او بو زما خولي او بو نو لګیاري ټول راتلی شي اوبه نو که دی چې بابا راوړې بابا راتلی شي وما هو ان دا اوبه ببالغي رسېدونکی د خولي ته د په اواز وما دعا الکافرین ادا چغه د الکافر چاته وي الکافر هغه چاته وي چې بل ته رحمت شوی وما دعا الکافرین انا چغد الکافرین الف لام تعریف به داخل کړي الکافر هغه چې بل ته اواز کوي نہ دا دعا دا الکافر الا فی ضلال مر په گمراهی کې دا الکافر دی چې بل ته اواز نه کوي بل ته اواز کوي دارنګه سورته نحل وګورئ آیت نمبر 20-21 چې بل نه ونه غواړي والذین یدعون من دون الله آخر چرامت کوي بیدا الله نه لا لکون شیا نشی پیدا کولی شی و نو ترجمه بوتان ندی مراد انسانان دی و هم آیت نمبر شلم سورتم اپارا سورت نحل و هم یخلقون احال دا چی دیدی پیدا کرد شی مخلوق دی مرغ اللہ پیدا کرد پیر بابا پلان که بابا دیده با امواتون اوت خو مردی امواتون مردی وی قبر که بیادو جواندی نانا غیر احیا جواندی ندی قبر که مردی نو کله ژوندی کېږي جواب اما چورو ان پوهېږي دا چې دی رامات کوي چې ایانه وتون کله پورته ګورې چې قبرونه دا بوت په قبر کې پروت دی بیا به ژوندی کېږي بوت دارنګې نو الله وایي ما نه غواړي زه به لکه بولتیا وکړم د غیر نه مه غواړي دارنګې صورت یونس وګوري چې بل نه غواړي انجام یې څه شو 103 یو سل شپږ نمبر یاد ولا تدعو من دون الله امر امر کو سره بيد الله نه ماتو لان پوکه چې نه پادر کولی شي تاسو له حضور کنه نقصان ده په کولی شي پاین فعال دا فس قطع دا کار قبل درامت کی یا رسول اللہ غسل ازم دیوئے یا بابا دیوئے فانک ازم من الظالمین یقین تو پدا وخید ظالمان تو ظالمی بیا تو ظلم کے اللہ پر بلنا بلتا آواز کے فانک ازم من الظالمین یقین تو پدا وخید ظالمان تو لئے ظالمی چا اللہ پر بل چاہتا آواز کے دارنی صورت بکرہ گوری دا سامرف ذکر گو دا چ الله نه غواړي نو انجام به شي نه غواړي څه انجام به سور بقره 186 ګورئ یو څه شپږ اتیا دویمه سپاره 186 یو څه شپږ اتیا وذا تعالک عبادی او کله چې تپوس کوي ستان زما بندگان زما په باره کې چې الله لري دې چې پتی ته غواړو که نږدې دی چې برور ته غواړو نو فإني قریب دے منیز دے نو سیلو تا پکی جاتا کم نارا گئی او جی و دعوات دعائے قبلان دعوات دعا وقتون کی او جی و دعوات الانبیاء نوائی او جی و دعوات الاولیاء نوائی او جی و دعوات الملائکہ نوائی او جی و دعوات دعائے دعائی ار سوک چھرے کہ کافر اتواز کیوں اللہ قبلی دا فیرون سوالیم قبل کرے دا او جی حالیم قبلو او جی و دعوات دعائے قبلان دعوات دعا وقتون کی دعا نکل جمان دعا وغانی فل یستجیبو لی تو پکار چی قبول تیاو کہ زما زما حکم دی مانی بل ما نہ دی واڑی ولی امنو بی اب کار جے چی یقین کی بما وان دی سما جت اللہ پر کول سی لا لم یر شدون خام خادی اسلام وہی دا کی دی یا اللہ نہ غار اسلام دی کی خان دارنگ سورۃ فاتر گوی آیت نمبر 14 گوتے وہ مسرا دس شو سو تورے فاتر تا دوستر دو خسر وامو مزیم راڑو ما تنگ نشے گو رہے ہیں پس لگ دا غدی ختم ہوئی خواہ ودا مضمون ختمی گی لگ یو دو درے میٹھا پی لگی آیت نمبر 14 سوار رسم دا تیر آخر سر گوی ذالکم اللہ ربکم دیت پتون اللہ والا اللہ دی رب ساسم لہو الملک دی اللہ لدی اختیار مالک امید دین والذین تدعون من دونه اقران تاثیر آمد که بیده اللہ نا مملکون من قطمیر واقدار نیده پوسته که دردو که ده کجوری تواه ده تا گج بخش ده اخو ده قطمیر مالک ده او بیا ان تدوم کتا خرامت کو غیل اللہ اسمو دعا آکم نوری ساتو پریاد کتو تا دیر چکوی تاوری ننو وی مڑی اوری ولو سامیو کپر که واوری ساد اقیدی مطابق مست جابو لکم قبول تیانی شکل تاسو در کول سنشی ویوم القیامت اپراد قیامت پراد قیامت یک پرون بشر کم این کار بگی ساو شرک نا شرک سو داوی دارامت کول دی شرک وی ولی دا اللہ تی پت ولوی چه اللہ هم سنگار دانا وی دیم وی بابا هم وی اون دا که شرک دا اللہ تی پت ولوی ولو نبیو کمیس لخبیر اپو بنکی تا پشاند خبردار بادشاہی سو کم دارنگی تی چرا مگی اگز لات پیشتے سورتی آرا پوگر اکتا چوران میں اکتا پچان میں لگو گوری ان الذين تدعون من دون الله بیشک کرن تاثیر مت کوئی بی اللہ نا عباد دا بوت اسنام نو بوتان دی عباد بندگان دی ہم تعلقم استاد جان ضرورت نے ڈوڑا ہے ترتا ایک پل عزت پورا کرو تو فدو ما نور مدد تے فدو نہ نو بوت نہ دے فدو نور مدد کئی دی لرا فل یتجیبو لکم قبول تیار دی کتاب لا چریتا تریسی نے اس پہ رد کئی پنبی صفات الوہیت کیا ابھی اسباب کر کے خواہ رہے تو کدئی دئی اسباب سے الحم ہن الحم الحن خن کے بوت نہ رہے استحام دن کار رہے الحم ارجل آدیخ بی دیم شو نبی چتل گئی باغی دیخ پیشتے یا نیشتے یو ام لهم ایدین یا دیلا اکتو آجی بیخ پورا دی خدا دا اللہ صفت دی ابی لاتون جو دا اللہ صفت شرک گمنا گانے کھنا ام لهم ایدین یا دیلا اتون ایبی افتی شو نبی چی نول کئی باغی ایمان دی کتو آجی بی لاتون جو دا اللہ صفت دی ام لهم آنون یا دیستر گیری چی قتل کئی باغی مرغ سر ہوستر کی ختمی شری کتو آج بیس تر کی بھی خدا اللہ صفات دے والا ہوئی اندہ کا شر دکھانا ام لہن یا دید پارا وگونا چیوری درکی پارا وگشتے وقت خو مرغ سر ختم شری دی قلید غوش رکا آکو وارا مدکی دی سر دبرک خواندان ساسو تو مکی دونی خدا ٹھیک دا تو ایر آسی را مدر کاما پی مرکا تو مکی دونی بیا تدبیر رکا دو بعد مرگ وطوا بابا دا سر تانمانی دا پنج پیرے دے دا گلوارے تانمانی مڑی کا بابا تو مکی دونی بیا تدبیر کئی نما دا مرگ ولا تون دیرونی نمالا مولاد مرا کوئی دا نران مطلب دا مرگ نا ویرے کنا دیکھے واش نو بداری دیکھا یا کنا سایم بانے پر دوار بانے یا کنا عبدو بانے دی عبادت تعریف دا دری ارپونا جوڑ دیم علت ولی منگ عبادت کو اللہ حکم کرے دی دی عبادت اللہ علیہ منگ پیدا کرے پا دی اللہ درجے ور کرے یا کانا سائن دلتا کیوں یا کانا مخی کرے چی خاص تانا بدت غارو دی بے فرق منگ دی آنات ہے دی استعانت منس کرے آنات پا دائری اس باب بانے اس امداد غختل استعانت پا بغیر دائری اس باب امداد غختل بیا منگا وچ استعانت منگا ولی اللہ نے کہا اللہ حکم کرے دے بس ابانا سے اوش وکنا آپ کی اوش وخیر دے سمرد استعانہ چی دا استعانہ اللہ نگوار ہاں اشتے اور رکھتے اگر لگ سورت روم سورت سورت تور گوری سورت تور آزا تک شخارش یاد دی کا لکا کمال خود دیو کدا منگوی لون دات یاد دے ہاں دا خاشوا آد نور اٹھا ایسا واقبال بادوں اللہ بادنیت سال اے نور پچیس چبیس سورت تور پارا نمبر ویشتما ستائیس آج پچیس چبیس ستائیس اٹھائیس واقبال بادوں اللہ بادنیت سال مخام خرجی بادی جانا تیان پا بادوں تپوت کم کیا بلنا چیار سن چلو پا دنیا کے نقال ہوا یا نور انا کننا قبل بھی اہلنا مشبقین اقیم ہوں مگا پا خواب پا دنیا کے اہلنا مراد دنیا ہوں مگا پا خواب پا دنیا کے ریدون کہہ دی رہا دیں مگا ملکو یا خلق بھی رولو چیدا مسئلہ بنے کن وجنو دی فمن اللہ علینا نقصان کا اللہ پنگ بانی وقان عذاب السمو ابچ کو در عذاب دورنا ولی انا کننا من قبل ندوہ یقیم ہوں گا پخوا چنگ با اللہ رحمت کو دنیا کے خلق بے بابا رحمت شنگ بے اللہ رحمت خلق بے پیر بابا رحمت شنگ بے اللہ رحمت شنگ انہو یقین دا اللہ ام دا اللہ دنے کئے خون میرا بان واہ واہ دنے دو اخسان خون دا لی اخسان توحید واہ واہ دے احسان خواندہ میرے وہاں پا مگر سور احسان کرے چې موږ له دې د خپل کتاب نصیب کړی خلک لګیا دي په نورو کتابونو کې سر په نه دی او د منطق دوری کوي او د سر په نه دوری کوي په دې میاشتو کې د قرآن نه بندی مولیان صاحبان چې قرآن لور نشي او په موږ دې احسان کړی چې خپل کتاب در یا الله سره مهربان په موږ باندې دغه ثمره شو خان دوا وکړه چې الله په قرآن پوه کړي دوا مال توفیق راکړي الله موږ ته آسان کړي الله موږ د قرآن نه کټ کوي الله موږ د بچو تر قیامت دې قرآن خدمت واجب.